Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 4 augustus. Wat doet China nu Nancy Pelosi uit Taiwan is vertrokken? En boerenorganisaties trekken samen op bij het gesprek vrijdag met Johan Remkes. Overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Boerenbelangenorganisatie LTO gaat vrijdag namens de sector een gezamenlijke boodschap overbrengen aan het kabinet. Dat is de uitkomst van overleg tussen diverse landbouwactiegroepen en organisaties. Aan dat overleg deden ook de actiegroepen als Agractie en Farmers Defence Force mee. In een gezamenlijke verklaring staat dat de boeren geen vertrouwen hebben in het overleg dat vrijdag wordt gehouden met een delegatie van het kabinet onder leiding van Johan Remkes. Maar toch gaat LTO erheen. Na afloop zullen de boeren verdere stappen afstemmen, staat in de verklaring. Het Oekraïense leger brengt eigen burgers in gevaar door bases te bouwen en wapensystemen te gebruiken in woonwijken, scholen en ziekenhuizen. Door die tactiek maakt Oekraïne burgerlocaties tot doelen van Russische aanvallen, zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie deed tussen april en juli onderzoek naar Russische aanvallen op bijvoorbeeld ziekenhuizen. Uit het onderzoek blijkt dat die aanvallen vaak waren voorafgegaan door Oekraïnse beschietingen uit dezelfde ziekenhuizen. Daarmee schendt Oekraïne het internationale recht, zegt Amnesty. De Spaanse kustwacht heeft op de Atlantische Oceaan een zeiler gered die 16 uur lang onder zijn omgeslagen boot lag. De man bevond zich al die tijd in een luchtpeil onder de boot. Een van de betrokken duikers zegt dat dit overleven grenst aan het onmogelijke. De zeiler, een Fransman van 62, was zondagochtend met zijn boot van 12 meter vertrokken vanuit Lissabon. Maandagavond zond hij een noodsignaal uit toen hij zo'n 20 kilometer van de Spaanse kust in de problemen raakte. In de Amerikaanse staat Utah zijn menselijke voetsporen gevonden die mogelijk 12.000 jaar oud zijn, dus uit het einde van de laatste ijstijd. Archeologen vonden de sporen in een opgedroogd meer in het noorden van de staat. Het zijn voetafdrukken van volwassenen en kinderen die daar langs een rivierbedding leefden. De voetstappen moeten in drasland zijn gezet, moerassige grond die daar al zeker 10.000 jaar niet meer voorkomt. De sporen werden bij toeval gevonden. Jasper Cillessen keert terug in de Eredivisie. De 33-jarige doelman stapt van Valencia over naar NEC. Als hij de medische keuring doorstaat, wordt Cillessen waarschijnlijk vandaag gepresenteerd in Nijmegen. Cillessen doorliep de jeugdopleiding van NEC en maakte daar zijn debuut in het betaald voetbal. Via Ajax en Barcelona kwam hij in 2019 bij Valencia terecht. Cillessen speelde ook 63 wedstrijden voor het Nederlands elftal. Het weer zonnig en vanmiddag 25 tot 33 graden. Door een stevige noordwestenwind is het aan de kust iets koeler. In de avond in het zuidoosten een paar buien, mogelijk ook met onweer, hagel en windstoten. Het NOS Radio 1-journaal. Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is weer vertrokken uit Taiwan. China is niet bepaald blij met het bezoek en laat dat blijken door de komende dagen militaire oefeningen te houden vlakbij de Taiwanese kustlijn. Correspondent Gary van Pinksteren in China. China had natuurlijk gewaarschuwd dat ze met scherp zouden gaan schieten vlakbij die kust. Hoe is de situatie nu? Nou, over dat met scherp schieten hebben we nog niet zo heel veel gehoord. Waar Taiwan wel mee kwam, is dat ze zeiden China heeft met twee drones over Kinmen gevlogen. Kinmoy, dat is eigenlijk een eiland wat bij Taiwan hoort, maar wat heel dicht voor de kust van China ligt. En Taiwan heeft gezegd, we hebben ze daar verjaagd door vuurpijlen af te steken. Maar dat is dus een dat ze zeiden van ja, dat is echt over het Taiwanese grondgebied vliegen. Dat is wel eens eerder gebeurd met drones, maar dat is dan toch een provocatie. Zo ziet Taiwan dat ook. En Taiwan meldt ook dat er heel veel cyberaanvallen zijn op overheidsorganisaties. Ze zeggen, we kunnen dat tot nu toe nog goed aan. Maar het lijkt dus alsof die militaire oefeningen vooral ook op een hele nieuwerwetse manier plaatsvinden. En of en hoe er geschoten wordt, daar is nog niet veel over gemeld. Dan heeft Peking gezegd, ja, we gaan misschien wel havens en delen van het luchtruim blokkeren. Wat betekent dat voor Taiwan? Ja, dat betekent vooral, kijk, Taiwan is heel kwetsbaar voor wat betreft zijn energie energievoorzienings- en energietoevoer. Dat is de Achilleshiel. En Taiwan heeft al gezegd eerder van waar we hebben genoeg energie. We hebben ons hierop voorbereid. Maar China kan daarmee vooral laten zien hoe moeilijk dat kan worden voor Taiwan als China langer zo'n blokkade zal volhouden. En interessant daarbij ook is dat China de export van zand naar Taiwan heeft verboden. En dan denk je zand. En ik moest het ook nazoeken van waarom zou dat nou juist zand zijn. Maar dat blijkt omdat zand een belangrijke grondstof is voor de chipsindustrie. En dat is natuurlijk iets waar Taiwan heel erg sterk in is. Dus China lijkt daarmee te willen laten zien van ja, pas op, als wij jullie blokkeren, dan kunnen we ook jullie chipsindustrie op deze manier in de war sturen, omdat jullie dan geen toevoer meer hebben van zo'n belangrijke grondstof. Ook andere landen kijken natuurlijk toe hoe dit gaat aflopen. Hoe is er gereageerd vanuit de internationale gemeenschap? Nou, de G7 heeft een verklaring afgegeven. Die hebben gezegd van ja, China moet dit niet gebruiken om de toestand rondom Taiwan verder op de spits te drijven. Dat is onredelijk en onnodig, want dit is gewoon een normaal internationaal bezoek. Dat zou toch moeten kunnen. Taiwan heeft de G7 bedankt voor die verklaring. Maar ze zeggen ook wel van ja, deze oefeningen zijn illegaal. Ze zijn verwerpelijk, vooral de partij van de president heeft dat gezegd. Ze spreken dus heel duidelijk een afkeuring uit, maar lijken tegelijkertijd er ook op uit te zijn om het niet te veel te laten escaleren. Nee. Hoe groot is de kans dat China ook echt een inval zou doen in Taiwan? Nou, die kant kan eigenlijk niet heel erg reëel. Ik denk ook niet dat dat nu de bedoeling is. Ik denk dat Taiwan dat ook niet denkt. Taiwan heeft gezegd, ja, wat China nu doet is eigenlijk proberen om de status quo in de straat van Taiwan te veranderen. De straat van Taiwan, dat zit tussen China en Taiwan in. Al die militaire oefeningen zijn eigenlijk helemaal aan de andere kant, dus niet aan de niet-Chinese kant, maar aan de Taiwanese kant van die straat van Taiwan. China zegt dat is helemaal niet zo, in de zin van dat is allemaal Chinees grondgebied. Ook dat gebied is van ons, dus daar kunnen we doen en laten wat we willen. En eigenlijk de meest interessante vraag nu is van als China inderdaad die militaire oefeningen, als die leiden tot blokkades, gaat bijvoorbeeld Taiwan dat dan respecteren of gaan ze militaire actie daartegen ondernemen? En als Taiwan dat doet, wat gaat Amerika dat dan doen? Want die is ook in de buurt met onder meer een vliegtuigschip. Laat hij dat dan passeren wat China doet? Of gaat Amerika zeggen, we gaan gewoon toch door dat gebied varen. We gaan toch door dat gebied vliegen. Als ze dat doen, ja, dan krijg je een hele explosieve situatie. Ja. Maar nog Amerika, nog China, nog Taiwan lijken erop uit om dit verder te laten escaleren. China wil gewoon laten zien, we kunnen dit. En ik denk dat als ze dat bewezen hebben, dat voor China voorlopig genoeg is. Correspondent Gary van Pikstra. Boerenbelangenorganisatie LTO brengt vrijdag namens een groot deel van de sector een gezamenlijke boodschap over aan het kabinet. Dat is gisteravond besloten tijdens een vooroverleg tussen 8 landbouworganisaties en actiegroepen over de bemiddeling in de stikstofkwestie door Johan Remkes. Verslaggever Kees van Dam vroeg Sita van Kempema van Farmers Defence Force welke boodschap vrijdag dan zal worden overgebracht. Ja, dat houden we nog even tussen ons. Hè. Premier Rutte en ook de ministers die krijgen als eerste die boodschap onder ogen. En daarna gaan we daar ook meer over vertellen. Wat mij opviel was dat ja, direct of indirect ook uw organisatie dus deel gaat nemen aan dat overleg vrijdag. Nou, wij gaan in ieder geval deelnemen aan de boodschap waarmee we Sjaak van der Tak hebben toevertrouwd. En die gaat die boodschap brengen. Maar tegelijkertijd zegt u ook, we hebben geen vertrouwen in het overleg vrijdag. Nee, inderdaad. Dat is een feit, ja. Wat voor zin heeft het dan om daar naartoe te gaan? Nou, dat ligt aan de boodschap. Dat zit in de boodschap besloten. Als je een groep mensen bij elkaar ziet die zegt dat ze het heel erg met elkaar eens zijn, dat betekent meestal dat er heel veel trammelant binnen is. Is het in dit geval ook zo? Nee, het is eigenlijk een hele mooie vergadering geweest waarbij we inderdaad onze standpunten hebben uitgewisseld. Maar er eigenlijk heel veel eenheid al was. Dus wat dat betreft hebben we elkaar gevonden, ja. Is er nou sprake van een padstelling of zit er toch iets van beweging in? Hoe bedoel je, een padstelling? Nou, een padstelling dat het kabinet linksop wil en de boeren rechtsom. En dat daarover moet worden gepraat en dat er een compromis moet worden gevonden. Zolang dat niet gebeurt, zolang er niet wordt gepraat, kom je niet verder. Maar daar wordt er in zekere zin toch wel een beetje gepraat. Nou ja, kijk, sinds 2019 hebben we natuurlijk al een dergelijke padstelling. En toen hebben we heel veel opties aangevoerd waarop stikstof gereduceerd kon worden. En die zijn uiteindelijk door het kabinet zelf allemaal aan de kant gegooid. Wat vrij onzorgvuldig was. Nederland had allang uit het stikstofprobleem vandaan kunnen zijn als ze destijds alle adviezen en ook alle aanbiedingen die we hebben gedaan in dat rapport, als ze die hadden gevolgd. En de verklaring die vrijdag wordt ingebracht, lijkt die een beetje op de plannen die u eerder heeft aangekondigd? Nee, dat denk ik niet. Het is wel echt een andere boodschap. Maar op zich staat nog steeds wat wij destijds in 2019 hebben met elkaar hebben gecommuniceerd. Dat kan nog steeds. En dat is ook wel de route waar we heen willen natuurlijk, hè? Innovaties. Ja, in welke stemming verlaat u deze vergadering nu? Hoopvol. Ja, echt hoopvol. Waarom? Omdat wat ik heb gehoord van verschillende partijen blijkt dat we vreselijk dicht bij elkaar liggen en dat de eenheid gewoon groter is dan ooit. Sita van Kempen, maar van Farmers Defence Force. NPO Radio. 6:11. Het NOS Radio 1-journaal. In een reportage van Nieuwsuur werd gekeken naar creatieve manieren om een watertekort op te lossen. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater, maar in de toekomst is dat door klimaatverandering wel goed mogelijk. Een manier om dat op te lossen is van zout zeewater zoet water maken. Een bedrijf in Scheveningen is daar al mee bezig. Je ziet hier een installatie van Elemental Watermakers. Het is een zeecontainer die in staat is om 10.000 liter zoet water uit zeewater te maken met alleen maar duurzame energie. Nou, wat we hier doen, we halen het zeewater van Scheveningen uit de haven, dan wordt het voorgezuiverd. Dan hou je schoon zeewater over. Dan gaat het door de omgekeerde osmosemembranen. Dat is de ontziltingsstap. Dan hou je zoet water over en het zoutere zeewater gaat terug de zee in. En door de TU Delft wordt ook gekeken naar besparingsmaatregelen, zoals een regenwatertoilet of een urinoir met een verplaatsbare wastafel erboven. Nou, we hebben hier op kantoor ook echt wel iets leuks. Plassen en wassen combinatie, PWC. En die werkt als volgt. Het is een mannenurinoir. En nadat je hier dus hebt geplast, dan ga je keurig natuurlijk je handen wassen. En met dat water wordt dan het urinoir ook gespoeld. Dit bespaart 3 liter water per spoeling. Ook de scheepvaart heeft last van de droogte. De waterstand die is extreem laag. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde Leni van Torenburg van de Koninklijke Binnenvaart Nederland dat er nog geen gevaar is dat schepen vastlopen. Nee. Dat risico is er natuurlijk altijd. Dat kan altijd. Maar onze schippers kunnen heel veilig over de rivieren en kanalen laveren. Maar kijk, als het laag water is, dan moet je wel extra alert zijn en je vaargedrag wellicht enigszins aanpassen. Ja. Ik bedoel, bijvoorbeeld op de IJssel is een stuk eenrichtingsverkeer ingesteld. Ja, dat hebben we onder normale omstandigheden niet. Wel betekent de lage waterstand dat een schip veel minder lading kan meenemen. Hoe groter het schip, dat klinkt misschien wel raar, maar hoe groter het schip, hoe minder lading hij kan meenemen. Omdat, zeg maar, als je een klein schip hebt van pakweg 500 ton, dan kan die nog wel ongeveer de helft van zijn tonnage vervoeren. Dan heb ik het even over de Rijn. Maar als je een hele grote hebt, laten we zeggen 6000 ton, dan neemt die naar verhouding veel minder mee. Want die kan dan bijvoorbeeld nog maar 1/6 van zijn lading vervoeren. In Opeen sprak dominee Willy Elhorst. Hij predikt deze week in zijn regenboogtoga op Pride Amsterdam. Elhorst is als LHBTI+ predikant het aanspreekpunt van de kerk en vertelde welke reactie hij kreeg sinds hij die functie aannam. Men vindt het mooi dat er een predikant speciaal voor de LHBTI-gemeenschap is aangesteld. En daar ben ik erg blij mee. En ik eigenlijk weinig wanklank. Een enkeling zegt van, nou, dit hebben we helemaal niet nodig. Wat doe je hier? En de kerk heeft het alleen maar veel leed veroorzaakt. En die reactie kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar over het algemeen is de reactie heel positief. Tijdens de Pride-kerkdienst gaat het ook over het thema van de Pride dit jaar. My Gender, My Pride. Lesbische, homoseksuele en transgelovigen delen hun ervaringen, vertelde Elhorst. We laten in zo'n dienst en ook op allerlei verschillende manieren dan zien hoe de levenservaringen van LHBTI'ers moeiteloos verbonden kunnen worden met de verhalen uit de traditie en dat die perspectief geven of hoop of troost of oproepen tot verzet. En verhalen uit de traditie, dat zijn de verhalen uit de Bijbel? Ja, okay. Ja, dat eigenlijk zover niet uit elkaar ligt. Nee. Dat was gisteravond op Radio en TV. Can Hear Music van de Beach Boys. Er lijkt politieke ruimte om de boeren tegemoet te komen. De doelstelling om de stikstofuitstoot al in 2030 gehalveerd te hebben is volgens het AD puur een politieke keus. De deadline zou ook naar 2035 kunnen worden verplaatst. Bronnen uit de coalitie vertellen aan de krant dat de 25 miljard euro die voor de stikstofaanpak is gereserveerd loopt tot 2035. En de rechter heeft ook nergens gezegd dat de halvering in 2030 al gerealiseerd moet zijn. Deskundigen zeggen weliswaar dat het voor de natuur beter zou zijn haast te maken, maar een juridische verplichting is er niet. Het Medisch Tuchtcollege legt steeds zwaardere maatregelen op, is te lezen op de voorpagina van Trouw. Het aandeel berispingen is in 14 jaar met 70% toegenomen, het aantal schorsingen met 90%. Trouw heeft samen met onderzoekscollectief Spit en de Groene Amsterdammer onderzoek laten doen onder honderden huisartsen. 70% van hen maakt zich zorgen over tuchtzaken. De artsen voelen zich vogelvrij. Volgens hen heeft het Tuchtcollege te weinig oog voor de werkdruk en de personeelstekorten in de zorg. Het FD ziet een trend onder werkgevers. Een geldpotje waarmee personeel iets duurzaams kan doen. Steeds vaker wordt erover in de CAO wat opgenomen. Zo kunnen 650 werknemers van automatiseringsbedrijf Avas na de zomer een lening van 25.000 euro krijgen. Voor bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie van het huis of een warmtepomp. Die lening lossen ze dan in 10 jaar tijd af tegen een relatief lage rente. ABN AMRO geeft 300 medewerkers 1.000 euro via de werkkostenregeling. Dan hoeft er geen loonheffing overgeheven te worden. Ze moeten dan met een factuur wel aantonen dat dat geld inderdaad aan verduurzaming is uitgegeven. En bij de ANWB krijgen mensen die met de fiets of het OV naar het werk komen inmiddels al een hogere kilometervergoeding dan mensen die met de benzineauto komen. En veel kranten zijn voor de voorpagina ook op zoek gegaan naar de foto die het officiële watertekort in Nederland goed illustreert. Is de Telegraaf uitgekomen bij het beeld van drooggevallen woonschepen bij Arnhem. Een bewoner kijkt naar de scheepsrompen op de droge rivierbedding Met de hand vertwijfeld op de kin, ja, zo zie je de boot niet vaak, helemaal aan de grond. Het AD kiest ook voor drooggevallen woonschepen, of eigenlijk waterwoningen in dit geval, dit is in de Waal. Op de voorgrond maken kinderen er maar het beste van en spelen in de drooggevallen rivierbedding. De Volkskrant brengt een ander aspect in beeld. Een man zit gehurkt op uitgedroogde gebarsten grond en kijkt daar aandachtig naar. Het is dan ook een onderzoeker van Staatsbosbeheer in de verdroogde Ooipolder. En dan Trouw, die kiest voor wat dubbelzinnigheid. Onder de kop, er is officieel een watertekort. Staat een foto van een vrouw met een kind in een goed gevuld zwembad. Aan de kant staat een man met opgeheven armen. Ja, die lijkt een beetje te roepen, voorbij met de waterpret, kom uit het zwembad. Maar misschien is hij ook gewoon op afstand aan het meegenieten van het zwemplezier. Dat is niet helemaal duidelijk. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Voorrondes spelen in de Conference League. Dat is voor Nederlandse clubs bijna altijd een reis naar de uithoeken van Europa. Spelen tegen clubs waar we nog nooit van hebben gehoord. Dat wacht FC Twente vanavond ook in Servië tegen FC Čukarički. Correspondent David-Jan Godfra zocht uit wat voor een club het is. Burjani noemen ze zichzelf, Hooglanders. En dat is omdat ze op een heuvel in de buitenwijken van Belgrado voetballen. In een piepklein stadionnetje waar je met heel veel proppen misschien 5.000 of 6.000 mensen in kunt krijgen. En toch is het na Partizan en Rode Ster de derde club van Servië, Čukarički. Small, independent, passionate. Ze zijn klein, onafhankelijk en gepassioneerd, zegt sportjournalist Ivan Lončarević in een café in het centrum van Belgrado. They're good. They're better from year to year. En ze zijn goed. Ze worden elk jaar beter. Dat het nu goed gaat is helemaal niet vanzelfsprekend. 10 jaar geleden gingen ze bijna failliet. Een schuld van 10 miljoen euro, een astronomisch bedrag in Servië, hing de club als een molensteen om de nek. En toen kwam er een steenrijke ondernemer voorbij. Dragan Obradovic. Obradovic decided to help the club. Die Obradovic besloot om de club te helpen, om hem beter te maken, om hem vooruit te stuwen en er een echte, functionerende club van te maken, vertelt journalist Lončarević. Wat zijn motief was, dat weet ik niet. Maar dat weet Alexander Petrovic, de woordvoerder van Čukarički, wel. Gospodin Obradović is ovog kraja i kao što sam rekao, ovo je klub iz ove opštine i on je bio. Meneer Obradović woont in deze buurt, vertelt Petrovic over de weldoener van de club. Čukarički is eigenlijk zijn buurtclub. Hij heeft er zelfs voor gespeeld en hij heeft besloten dat hij iets terug moest doen. Daarom heeft hij die schuld overgenomen. We staan op het veld van Čukarički dat er ondanks hitte en droogte fris en groen bij ligt. Een knus stadionnetje, maar veel te klein voor het Europese werk. Vandaar dat er tegen Twente in het veel grotere Partizan stadion wordt gespeeld. Potreban nam je novi stadion između ostalog i zbog toga što eto kao što znate ne možemo da igramo utakmice. We hebben absoluut een nieuw stadion nodig, zegt Petrovic. Wedstrijden als tegen Twente kunnen we niet op eigen terrein spelen. Er moeten meer zitplaatsen komen en de voorzieningen moeten worden verbeterd. Het geld is er. Het wachten is op de vergunningen. We hopen dat het niet lang meer zal duren. Maar goed, dan heb je straks een nieuw stadion. Dan tel je mee in de nationale competitie. Maar dat garandeert allemaal nog geen succes op Europees niveau. Čukarički woordvoerder Petrovic beseft dat het zover nog niet is. Dat is ons volgende doel. Internationaal succes, onder meer in wedstrijden als tegen Twente. Nu zijn we bepaald niet favoriet. Twente heeft een veel groter budget, maar dat zal ons er niet van weerhouden onze stinkende best te doen. Het is niet dat sportjournalist Lončarević denkt dat Čukarički over de Nederlandse tegenstander zal heen valsen, maar hij ziet wel mogelijkheden. They have a couple of really young players, Spasevic for instance, or Lukic. They can be stars. Ze hebben een paar hele jonge spelers, Spasevic bijvoorbeeld of Lukic, zegt hij. Dat kunnen sterren worden. Voor hen zijn dit soort wedstrijden perfect om nu al te stralen. Twente is a better club, with better players. But right now, the difference is not big. Twente is de betere club met betere spelers. Maar het verschil is niet heel erg groot. Als ze naar Belgrado komen met een houding van we spelen tegen amateurs, dat wordt makkelijk, dan hebben ze een probleem. With some amateur Serbian club and it will be easy, it will be a problem. FC Čukarički tegen FC Twente dus vanavond. AZ speelt ook in deze derde voorronde tegen een club die wel wat bekender is in Nederland, Dundee United uit Schotland. Per jaar hebben ruim 500.000 Nederlanders SOA-zorg nodig. Seksueel overdraagbare aandoeningen. Maar de drempel om een test te doen die is vaak hoog, omdat het duur is of lastig om een afspraak te maken. Daarom proberen ze in Den Haag een nieuwe vorm uit voor SOA-zorg. Verslaggever Christian Pauwen ging er langs. Hier het materiaal, die kunt u bij de wc kunt u hem vullen. Dus het eerste gedeelte van de urine graag opvangen. Dan kunt u het daarna afgeven en daarna kunt u kamer 1 wachten. Dan komt uw collega te prikken. Ja, dat is goed. We staan hier in de pop-up locatie van ZIS. Dat is een nieuwe plek waar mensen makkelijk en goedkoop een SOA-test kunnen doen. Bas Maurik, arts-microbioloog in de opleiding bij het Leids Universitair Medisch Centrum en initiatiefnemer van dit project. Waarom is deze locatie nodig? Er is een financiële drempel, er is een logistieke drempel en er is een sociale drempel. Dat mensen het soms moeilijk vinden om naar de arts te gaan met een SOA-probleem. Dus vandaar dat we gezegd hebben, oké, die drie barrières, die moeten we tackelen. En hoeveel zijn mensen hier kwijt voor een gewone chlamydia-gonorreu-test? Hier is het €25. En dan heb je de all-inclusive prijs, dus dat is de test. Een gesprek met een SOA-verpleegkundige. En als het positief is, ook gelijk de behandeling. Als ze hier op locatie komen, ligt alles klaar. Krijgen ze gelijk een testpakketje wat ze hier kunnen afnemen. En wat denk ik ook uniek is aan wat we hier hebben staan, is dat het lab ook gelijk op locatie is. Dus de huisarts die verstuurt het naar het microbiologie-lab. En wij zijn de microbiologie, dus wat wij gedaan hebben is, we hebben het laboratorium hier naar de locatie gehaald. Dus we halen het gelijk van eigenlijk de patiënt uit de hand, gelijk in het apparaat waarin we het willen testen. Ja, ik zie hier ook achter je staan een laboratorium, die staat hier voor het lab eigenlijk. Jullie kunnen dus meteen die test onderzoeken en vaststellen wat er aan de hand is. Het hoeft niet opgestuurd te worden. Nee, klopt. We gaan gelijk hier, voor elke persoon, gaan we gelijk hier op locatie aan de slag. We lopen even achter de toonbank en daar stappen we naar binnen. En dit is dus... Dit is waar het gebeurt. Dit is waar het gebeurt, inderdaad. Wordt even het laatste sample bekeken. Wat wordt hier getest? Dit sample gaan we screenen voor HIV, syfilis en hepatitis B. De test voor chlamydia gonorreu die duurt ongeveer 90 minuten. En deze testen, de bloedtesten, die kunnen al wat sneller doen. Dus we hebben nu uit het bloed hebben we plasma. En het plasma dat gaan we nu gaan we inzetten om te kijken of we daar ziektes kunnen aantonen. Daardoor kunnen we ook zeggen van we hebben binnen 90 minuten hebben we je uitslagen al. Dus dat is vandaar ook de term one-stop shop. Als je wil, we hebben ook de privéwachtkamers. Dan kan je hier gewoon wachten op je uitslag. Wat we in de praktijk zien is dat de meeste mensen die gaan nog even naar de grote markt voor een kopje koffie. Of die gaan nog eventjes weg en die komen later terug voor de uitslag. Of die vragen om gebeld te worden. Hoe bent u op deze locatie terechtgekomen? Ik was al een tijdje, wilde ik testen, sowieso een SOA-test doen. Alleen ik weet bij de huisarts uit ervaring dat die best wel duur is, €105. En een vriendin van mij wist het en die kwam een artikel hierover tegen. Bij de GGD mag het dan wel gratis, maar daar nou ja, is het echt op maandag komt een formulier online. En dan moet je er heel snel bij zijn, want anders zijn ze op. Dus vandaar dat ik eigenlijk hier wil, omdat dit €25 is. Dus het scheelt echt wel een hele hoop geld. Ja, je moet een beetje, voor innovatie in de zorg moet je een beetje creatief zijn. We hebben bijvoorbeeld de behandeling. Als je bij de huisarts blijkt dat je een SOA hebt, dan krijg je een recept en dan moet je naar de apotheek en dan moet je bij de apotheek je medicatie ophalen. Als we bij iemand een SOA vinden, kunnen we eigenlijk onder het mandaat van de GGD kunnen we gelijk die medicatie ter hand stellen. En dan loop je eigenlijk ja, SOA-vrij de deur uit om het idyllisch neer te zetten. Is het vlot gelopen? Het is heel vlot gelopen, ja. Het enige wat ik gek vond in het begin is dat je een dickpic moet versturen eigenlijk. Bij het aanmeldprocedure had ik zoiets van, nou, dat vind ik wel een beetje... Dat is wel gedaan, de ja, foto. Gedaan. Ja. U kon daardoor wel snel geholpen worden. Ja. En wat gaat u nu doen? Kinderen zitten thuis, dus daar ga ik lekker naartoe. En ik hoor het wel. Een verslag van Christian Pauwen. Het is 6:58. Een paar maanden geleden was ik bij een concert van The Wolf. Daar speelden ze een deel van de avond ook met de Dawn Brothers. De twee Nederlandse bands werken vaker samen. En ze kondigden toen al aan dat er een soul-album aankwam. Op 2 september komt het uit. Maar deze week is er al de release van 1 nummer, What Kind of Woman. About us together, going to the dance. Wolf en de Dawn Brothers samen met What Kind of Woman. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Oekraïense burgers worden door het eigen leger in gevaar gebracht doordat het leger basis bouwt en wapensystemen gebruikt bij burgerlocaties. Door die tactiek maakt Oekraïne burgerlocaties tot doelen van Russische aanvallen, zegt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie schendt Oekraïne daarmee ook het internationale recht. Boerenbelangenorganisatie LTO brengt morgen een gezamenlijke boodschap namens de sector over aan het kabinet. Dat is de uitkomst van overleg tussen diverse landbouwactiegroepen en organisaties. In een gezamenlijke verklaring staat dat de boeren geen vertrouwen hebben in het overleg met het kabinet onder leiding van Johan Remkes. De Spaanse kustwacht heeft op de Atlantische Oceaan een zeiler gered die 16 uur onder zijn omgeslagen boot lag. De man bevond zich al die tijd in een luchtpel onder de boot. Een van de betrokken duikers zegt dat het overleven van de zeiler grenst aan het onmogelijke. En doelman Jasper Cillessen keert terug in de Eredivisie. De 33-jarige voetballer stapt van Valencia over naar NEC. Als hij de medische keuring doorstaat, wordt Cillessen waarschijnlijk vandaag gepresenteerd in Nijmegen. Het weer dan, zonnig, vanmiddag 25 tot 33 graden. Door een stevige noordwestenwind is het aan de kust wel iets koeler. In de avond volgen in het zuidoosten een paar buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Ster. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Op NPO Plus stream je eindeloos echte verhalen van echte mensen. Papa zei echt altijd 4. En toen was het 5. Best. Bij 7 hebben we wel echt heel lang gepraat. En bij 8 nog langer. En werd het praktisch ook gewoon anders. Stream alle afleveringen van de KRO-NCRV-serie Een Huis Vol. De beste reality. Op NPO Plus. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Tot en met zondag is het Red Week bij Mediamarkt. Met tot 25% korting op meer dan 100 producten. Zoals een iPhone SE 64 gig van 439 voor €344. Of een Sonos Roam Bluetooth speaker van 189 voor €166. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel online. Deze week de Rowenta X-Force 11.60 steelstofzuiger met €100 cashback. Nu bij Dirk, duivis, borrel of tijgernootjes of gezouten pinda's voor maar €1,49. De hypotheekrente steeg hard de afgelopen maanden, wat tot veel onrust leidde op de woningmarkt. Want met een hogere hypotheekrente kun je minder lenen en zijn de maandelijkse lasten natuurlijk ook hoger. Maar de rente van een hypotheek lijkt weer een beetje te stabiliseren en misschien zelfs wel te dalen. Oscar Noorlach werkt bij de Van Brugge Adviesgroep. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersenboom. Ja, ik neem aan dat de rente bij u het gesprek van de dag is, of niet? Zeker, dat is natuurlijk altijd een hele belangrijke component voor de hypotheek, de hoogte van de hypotheeklasten. En we zien gelukkig dat die tegenwoordig weer een beetje gedaald is, nadat we dit jaar echt een hele grote stijging gezien hebben. Van 1% naar meer dan 3,5%. En hoe reageren klanten op die onzekerheid dus die er nu is over die rente? Nou, je ziet dat met name oversluiters, die hebben in het afgelopen jaar heel veel hypotheekaanvragen gedaan. En nu die rente zo hoog staat, haken die af. Maar een consument die een woning moet kopen, heeft gewoon te maken met de huidige hypotheekrente. Ja, die kunnen daar niet mee wachten natuurlijk. Nee, klopt. Nee. Hoe kan het eigenlijk dat het dus na die stijging nou weer een beetje gaat dalen? Nou, die daling die is eigenlijk heel erg beperkt. Die is op dit moment maar een paar honderdsten. En als je kijkt naar wat er gebeurt op de kapitaalmarkt, dat is waar geldverstrekkers hun geld inkopen, dan zien we dat de rente daar veel harder naar beneden gaat dan bij de hypotheekrente. Bij de hypotheekrente dus maar een paar honderdsten, terwijl op de kapitaalmarkt de rente met ruim 1% naar beneden is gegaan. Nee, dat is gek. Eigenlijk ook nog zeker. En er is dus in onze ogen nog veel ruimte om die hypotheekrente te verlagen. En geldverstrekkers die doen dat op dit moment niet. Omdat ze aan de ene kant te maken hebben met een zomerbezetting. Dus ze zitten er niet op te wachten om heel veel aanvragen op dit moment binnen te krijgen. En degene die als eerste verlaagt en fors verlaagt, die krijgt ook meteen een heleboel hypotheekaanvragen binnen. Bovendien hebben ze ook nog een boel aanvragen op de plank liggen die nog moeten passeren. Omdat ze heel veel aanvragen eerder dit jaar hebben gekregen. Toen de rente omhoog ging. Ja, en het is natuurlijk ook gunstig voor een bank om op de kapitaalmarkt wat minder rente te moeten betalen. Maar de klant wel meer rente te kunnen berekenen, toch? Precies. Ze houden op dit moment voor elke aanvraag die gedaan wordt, houden ze ongeveer 1% meer winst over. Maar gaan ze dat volhouden of denkt u dat ze op termijn, dus over een maand of over een paar maanden, toch wel een beetje naar beneden gaan? Ja, wat je ziet is dat nu de rentes nog heel marginaal naar beneden gaan. Maar onze verwachting is dat naarmate de tijd verder verstrijkt, dus de komende weken, dat we steeds iets meer renteverlagingen gaan zien. En hoe meer we richting september komen, hoe groter waarschijnlijk ook die renteverlagingen zullen zijn. Waarbij ik wel één voorbehoud moet maken. Op het moment dat de marktrentes weer een draai gaan maken, en dat is best heel goed mogelijk in deze onzekere tijden, ja, dan kan dat ook weer invloed hebben op hoeveel die rente uiteindelijk naar beneden gaat. Wat betekent dat voor het advies dat u klanten geeft? Op het moment dat ze, kijk, op het moment dat je een huis ziet staan en je wilt of moet het nu kopen, dan zit je eraan vast, je nu je aanvraag moet doen. Maar stel, je bent erover aan het denken. Wat raadt u mensen dan aan? Nou ja, het blijft heel erg lastig om te voorspellen wat de marktrente en uiteindelijk de hypotheekrente ook gaat doen. Maar wij kunnen als adviseur wel gaan kijken van hoe gaan geldverstrekkers ermee om als op een bepaald moment de rente daalt en je hebt een offerte gekregen. Bij sommige offertes kun je namelijk meedalen met de rente als de rente ook omlaag gaat. Terwijl bij andere geldverstrekkers is de rente die je hebt aangeboden gekregen, is ook de daadwerkelijke rente die je moet betalen. Oh, zo. En dat heeft er weer mee te maken van op het moment dat je kiest voor een offerte waar alleen de rente geldig is die in je offerte staat, die is vaak wat goedkoper dan een offerte waar je wel met de rente mee kunt dalen. Kortom, het blijft maatwerk. Zeker. Ja, dank u wel. Oscar Noorlach van de Van Brugge Adviesgroep. Vandaag, 2 jaar geleden, was er de grote explosie van graansilo's in Beirut, in Libanon. Die beschadigde meer dan de helft van de stad en liet een enorme ravage achter. Zeker 220 mensen kwamen om het leven en duizenden anderen raakten gewond. Een rij graansilo's weerstond die explosie in 2020, maar stortte afgelopen zondag gedeeltelijk in na een wekenlange brand. Correspondent Daisy Moore was gisteren in het havengebied. Het slaat meteen op je keel, die rook. Ik wil hier eigenlijk ook zo snel mogelijk weg. Riga, hè? Fishy, mish, masboot. Masboot. En takiliom, hoor? Die lucht, die is verschrikkelijk slecht voor de gezondheid. En ik zit er de hele dag in. Maar ja, wat moet je? We moeten werken. We moeten geld verdienen. En ja, de rest zal ook instorten, maar wanneer? Daar kan ik niet op wachten. Zegt Ali, een chauffeur die elke dag in de haven werkt. Ja, dat was Daisy Moore dus gisteren in dat havengebied. Daisy, klinkt niet goed. Hoe is het nu bij die graansilo's, weet je dat? Ja, dit verzin je natuurlijk niet dat precies 2 jaar na die verschrikkelijke explosie die silo's op instorten staan. Een deel is dus zondag met een klap en een grote stofwolk ingestort. En de rest is blijven smeulen en branden en staat nu volgens experts op instorten. Het gebied is afgezet. Er is een belangrijke verkeersader die rondom de haven gaat. En daar kan je sinds gisteren niet meer rijden. Het kan nu blijkbaar ieder moment gebeuren, maar wanneer precies en of het dan het hele gebouw is en wat voor effect dat precies heeft, dat weet eigenlijk niemand. Ja, je zegt dat je verzint het niet, maar het is dus wel zo. Hoe reageren mensen daarop? Ja, het maakt mensen echt heel onrustig. Ik was dus in dat havengebied. Er is heel veel spanning, veel onzekerheid. Ook wat dit voor de gezondheid betekent. En ja, voor veel mensen zijn die instortende, smeulende silo's echt ja, het symbool van wat er hier allemaal mis is. Een illustratie van dit land dat eigenlijk zelf ook op instorten staat. Hè? Of aan het instorten is, moeten we eigenlijk zeggen. Het is allemaal heel dicht bij de binnenstad. Het ziet er ook heel ja, bizar uit. Het was dus achter die silo's hè, dat ammoniumnitraat lag. Het lag niet in de silo's, want dan waren ze niet blijven staan. Maar die gebouwen zijn dus zwaar geraakt tijdens de explosie. Ze zijn niet afgebroken in de tijd, omdat het toch symbolische waarde heeft. En omdat de nabestaanden van de slachtoffers het gebouw wilden laten staan. Maar de sfeer is zwaar en deprimerend. En het roept natuurlijk allemaal heel veel herinneringen op, zeker op zo'n dag als vandaag. Ja, jij ging ook langs bij een nabestaande, dus de broer van een brandweerman die bij die explosie om het leven kwam. Laten we even naar een klein stukje daaruit luisteren. How are you, William? Fine. Ja? Hij pakt zijn telefoon en laat foto's zien van zijn broer, Joe, met oma. Joe op een verjaardag. Joe op de bruiloft van hun neef. Geen dag heeft hij stilgezeten. Hij is meteen aan de slag gegaan. Opgepakt, in elkaar geslagen, in de gevangenis gezet. Maar William geeft niet op, William gaat door. Want William zal pas rusten als er antwoord is op de vraag wie dit heeft gedaan. Hij wordt dus opgepakt, vastgezet, geslagen. Is dit iets wat veel mensen, veel nabestaanden overkomt dan? Ja, het lot van de nabestaanden is echt onvoorstelbaar. Iemand als William wil per se antwoorden. Hij wil weten hoe het mogelijk was dat bijna 3000 ton ammoniumnitraat jarenlang zo onverantwoord in die haven lag opgeslagen. Maar ze zijn wel heel eenzaam in hun zoektocht naar die antwoorden. Ze worden in de steek gelaten. Ze gaan de straat op. Ze confronteren politici. En daarbij worden ze dus constant opgepakt, in elkaar geslagen. Ze doen sit-ins bij de rechtbank, bij ministeries. Maar net als voor veel andere nabestaanden is er gewoon geen keus. Zo iemand als William die wil die antwoorden hebben. En nu hebben ze vandaag ook opgeroepen dat zoveel mogelijk mensen naar de stad zullen komen om een stille mars te houden. En ja, de nabestaanden hopen natuurlijk heel erg dat veel mensen daarop af zullen komen. Maar je moet niet vergeten, er is hier natuurlijk een enorme economische crisis en heel veel zorgen die mensen hebben. Dus het is nog maar de vraag hoeveel mensen echt zullen komen vandaag. Want het is echt overleven voor nu. Benzine is duur. Ik weet niet of mensen zomaar vrij kunnen nemen. Er zijn natuurlijk wel veel dingen dicht vandaag, want het is een dag van nationale rouw. En het is ook nog maar de vraag of mensen het massaal zullen opbrengen naar zo'n herdenking te komen. Zo dichtbij instortende, smeulende silo's. Dat kan elk moment gaan gebeuren. Ja. En ondertussen loopt het onderzoek, maar is nog steeds niet duidelijk wat er nou precies gebeurd is, of in ieder geval wie er verantwoordelijk voor is. Dankjewel, correspondent Daisy Moore vanuit Libanon. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov is in Myanmar voor een officieel bezoek. Hij sprak gisteren met zijn Myanmarese tegenhanger en leiders van de militaire junta die sinds de staatsgreep vorig jaar aan de macht zijn. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, wat is er besproken? Nou, volgens het Kremlin hebben ze het gehad over veiligheid en economische onderwerpen. Vertaald betekent dat ze gesproken hebben over de levering van wapens door Rusland aan het militaire regime in Myanmar. Vrij specifiek gaat het dan om gevechtsvliegtuigen. Die kan het regime in hun woorden heel goed gebruiken. In wat VN-experts inmiddels de burgeroorlog in Myanmar noemen. En verder over de toch al wel nauwe handelsrelatie tussen de twee landen. En niet alleen Rusland, dat zijn goederen kwijt kan aan Myanmar. Maar Myanmar is zelf ook heel rijk aan grondstoffen die Rusland heel erg nodig heeft. Dus ja, op die twee gebieden, economie en veiligheid, trekken de twee landen hun banden verder aan. Ja, nou ligt Myanmar wereldwijd enorm onder vuur. Pas geleden 4 politieke gevangenen zijn geëxecuteerd. Is het dan opvallend dat Lavrov wel gewoon is gegaan? Ja, nee, absoluut. Bijna unaniem heeft de wereld zich in felle bewoordingen uitgesproken tegen de executie van die 4 politieke activisten. De VN, Amerika, Japan en zelfs de directe buurlanden die zijn verzameld in het samenwerkingsverband ASEAN. Die hebben de executies verwerpelijk genoemd. En ja, dat terwijl die landen normaal gesproken elkaar juist een beetje de hand boven het hoofd houden. Dus dat Lavrov daar namens Rusland zich niet zo heel veel van aantrekt. Vriendschappelijk gewoon op de foto gaat met zijn Myanmarese collega. Gewoon weer heeft over wapenleveringen aan een regime dat volgens alle humanitaire organisaties mensenrechten schendt. Ja, dat is op zijn minst gezegd opvallend te noemen. Ja, ja, Rusland krijgt op dit moment natuurlijk ook heel veel kritiek. Maar je kunt je ook afvragen waarom. Ja, je schetste al wel een beetje dat economie en veiligheid. Maar waarom Lavrov het zo belangrijk vindt om echt naar Myanmar te gaan? Nou ja, juist omdat Rusland zo weinig internationale steun heeft overgehouden. Elke vriend die ze op het internationale toneel nog over hebben na de invasie van Oekraïne, ja, dat is meegenomen. Veel landen zijn niet meer bereid om handel te drijven met Rusland vanwege de opgelegde sancties. En ja, moeten ze elk land dat daar wel toe bereid is te vriend houden. Andersom geldt het trouwens ook. Myanmar is vanwege de coup en ja, hoe gewelddadig ze de anderhalf jaar daarna hebben gehandeld, ja, internationaal ook een paar jaar geworden. En het militaire regime heeft er alle belang bij dat grote landen als Rusland hen nog steeds zien. Ja, als de legitieme leiders van het land, die het recht hebben om de controle over dat land terug te krijgen. Je had het net al over die Asian-landen, het samenwerkingsverband. Er is deze week een diplomatieke top van. Myanmar is daarvoor overigens niet uitgenodigd. Wat wordt daar besproken? Want Lavrov gaat daar wel naartoe. Ja, nou ja, ze gaat het voornamelijk over de rol van Myanmar in de regio hebben. Al hebben ze het ook gehad over Taiwan en de veiligheidssituatie rondom die situatie. Maar Myanmar gaat een heel belangrijke rol spelen. Voorzitter Cambodja, die zei gisteren nog dat het de verhoudingen met Myanmar moet gaan heroverwegen als het land verder gaat met het executeren van politieke gevangenen. En de signalen wijzen er ook op dat de ASEAN-landen gezamenlijk met opnieuw een sterke veroordeling komen op het huidige beleid van het militaire regime in Myanmar. Maar ja, ik ben wel benieuwd naar wat de rol van Lavrov zal zijn. Of hij niet eventueel gisteren is gecharterd als een soort bemiddelaar voor het regime in Myanmar. Ja, uiteraard is daar in het openbaar niet over gecommuniceerd. Maar ja, Rusland heeft nog altijd een vrij sterke invloed op de regio. Dus nogmaals benieuwd hoe dat wordt ingezet. Correspondent Mustafa Margadi. Alle fietspaaltjes die moeten zo snel mogelijk de grond uit. Die oproep doen Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Ze zeggen in de Telegraaf dat de paaltjes die ander verkeer van het fietspad moeten houden meer ongelukken veroorzaken dan ze voorkomen. Het merendeel van de fietspaaltjes staat er overbodig en maakt het onveilig voor fietsers, zegt VVN in de krant. In allerlei vormen, van verplaatsbaar tot rotsvast beton, leiden ze al jaren tot onnodige valpartijen met ernstige gevolgen. Volgens de Verkeersveiligheidsorganisatie moeten mensen bij drukte de gekste manoeuvres uithalen om op de fiets te blijven. Bijna de helft van de Nederlanders is niet van plan minder water te gaan gebruiken, ondanks de oproep van minister Harbers gisteren, blijkt uit onderzoek onder 4000 deelnemers van het Hart van Nederland panel. Vrouwen blijken iets meer bereid zich aan te passen. Van de mannen blijft meer dan de helft net zoveel water verbruiken, zeggen ze. Tussen ouderen en jongeren is ook een verschil te zien. 57% van de 50-plussers wil op het waterverbruik gaan letten. Bij mensen onder de 30 jaar is dat nog geen 40%. Energiebedrijven merken dat hun klanten meer en meer moeite hebben de rekening te betalen. Eneco zegt tegen de Volkskrant dat automatische incasso's steeds vaker afketsen. Want minder Nederlanders hebben een vast energiecontract en als dat afloopt kan het schrikken zijn als het nieuwe maandbedrag dan bekend wordt. Vattenfall zei eerder al tegen het FD dat een stijging van €150 naar €550 per maand niet uitzonderlijk zal zijn. En er was 2 jaar aan gewerkt. 50 mensen stonden er gisteren klaar voor. De allereerste vlucht met een vrachtdrone van Den Helder naar Texel. Dat omwandde vliegtuigje zou op Texel een grondmonster afleveren en terugkeren met een vogelvolgzender. Maar je voelt hem al aankomen. De drone ging niet de lucht in, horen we bij NH Nieuws. Alles goed gepland, maar er is sprake van zeevlam. Zeevlam? Zeevlam, ja. Dus beperkt zicht, opkomende mist. En via MVK De Kooi, de verkeersleiding, heeft gezegd van niet vliegen. Ja, zeevlam, dus geen drone de lucht in. Maar volgens de initiatiefnemers had het best veilig gekund door een eindje om te vliegen. En deze mislukte proef is eigenlijk ook weer een geslaagde proef, want het laat goed zien dat de luchtvaartregels voor drones nu eigenlijk gewoon te streng zijn. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Never Marry a Railroad Man van Shocking Blue. Het is 7:05. Ook vissen hebben last van de droogte, maar er komt hulp uit onverwachte hoek. De Hengelsportfederatie organiseert reddingsacties om vissen die op het droge dreigen te komen in de Waal te krijgen. Benny van Til is voorzitter van Hengelsportfederatie Midden-Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom schiet u te hulp? Nou, omdat we niet willen dat al die vis gaat sterven. We willen gewoon proberen om zoveel mogelijk vis te redden. We hebben dat de laatste 3 jaar natuurlijk meer aan de hand gehad. Het is dus ook niet echt onverwacht. Maar we hebben nu een extreem lage waterstand. En dat levert de problemen op langs de grote rivieren eigenlijk op dit moment. Ja, waar haalt u ze vandaan en waar gaan ze naartoe? Nou, het zijn vooral de plassen die in de uiterwaarden staan, die dus eigenlijk in de winter overlopen en waar de vis inzwemt en dan niet meer terug kan naar de Waal. Het heeft geen open verbinding. En het zijn vaak wat ondiepere plassen. En nou, bij deze extreme lage waterstand komen die vissen eigenlijk in veel te weinig water. En ja, we zien elke dag eigenlijk nieuwe problemen opduiken, omdat die waterstand nog steeds zakt. Ja, en hoe gaat u dat doen? Nou, we hebben daarvoor een visambulance en daar zitten een aantal materialen in waarbij je... Ja, een visambulance. Dat is een aanhanger met allerlei materialen, schepnetten, elektrovisapparatuur, waardpakken en met een grote viszegen waarmee we grotere wateren eigenlijk kunnen afvissen en dan de vis kunnen beperken tot een kleine oppervlakte en dan kunnen we ze met schepnetten scheppen en dan in bakken doen en dan eigenlijk overbrengen naar de Waal als dat kort bij is en als het ver weg is, dan kunnen we dat in grote tanks de vissen indoen en dan naar de Waal toe rijden. Want we proberen wel zoveel mogelijk in dezelfde habitat de vissen terug te plaatsen. Dus u staat echt met netten langs zo'n plas en dan vist u die vis eruit en die gaan in bakken en dan vervoert u ze via die ambulance als het ware? Nou ja, wij noemen dat de visambulance, maar het is eigenlijk een aanhanger met allerlei materialen, ja, om die vis te kunnen redden. Precies. Maar ik hoorde iets van elektriciteit. Ja, we hebben twee elektrovisapparaten waar een zwakke stroom op staat, waarmee we vissen eigenlijk even kunnen verdoven en daardoor makkelijker kunnen scheppen en daardoor snel in de bakken kunnen doen en ze snel over kunnen plaatsen. Als je ze echt moet nagaan jagen met een gewoon schepnet, dan zijn vissen daar vaak nog zo kwiek dat het lastig is om ze in de bakken te krijgen. Ah, zo. En daar hebben ze verder geen last van? Nee, het is even dat ze een minder reactievermogen hebben. Net niet flauw vallen, maar je ze daardoor makkelijker kunt handelen. Hoeveel vis kunt u op die manier verplaatsen? Hoeveel is er nodig, liever gezegd, om het te verplaatsen? Ja, nou, dat varieert, hè. Dat heb je niet in de hand, de natuur. De ene plaats is heel rijk en de andere plaats daar zit minder. We hebben situaties dat we 200 kilo redden, maar vorige week hadden we een plaats waarbij 4000 kilo is gered. 4000 kilo aan vis gered? Ja. Nou, dat is mooi werk, zou ik zeggen. Ja, dat is het ook. Maar goed, we hebben daar ook veel vrijwilligers bij nodig. En ja. Ja, ons gebied kent 61.000 sportvissers. Dus er zijn bij die diverse verenigingen, we hebben 94 verenigingen in onze federatie. Ja, die lokaal dus ook veel helpen. Maar er zijn mensen die er zelfs een dag vrij voor nemen om te komen helpen. Nou, mensen die willen helpen, die kunnen zich via uw website ongetwijfeld aanmelden. Ja, dat kan zeker. Via Facebook, via de website. En natuurlijk de lokale verenigingen. Dat is misschien nog het meest handige. Daar zit vaak ook de coördinatie. Alleen wij zorgen dat er middelen aanwezig zijn. Dank u wel. Benny van Til, voorzitter van Hengelsportfederatie Midden-Nederland. Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey. Ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De drinkwatervoorziening komt niet in gevaar door de droogte. Wat betekent het tekort voor de natuur? En boerenbelangenorganisatie LTO brengt morgen namens een groot deel van de sector een boodschap over aan het kabinet. Een overzicht van het nieuws. Wouter Waldmoet. De boerenorganisaties trekken in de gesprekken met het kabinet samen op. Dat is de uitkomst van overleg gisteren tussen diverse landbouwactiegroepen en organisaties. Aan het overleg deden ook actiegroepen als Agractie en Farmers Defence Force mee. In een gezamenlijke verklaring staat dat de boeren geen vertrouwen hebben in het overleg dat morgen wordt gehouden met het kabinet onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes. Maar toch gaat LTO erheen. Na afloop zullen de boeren dan verdere stappen afstemmen, staat in de verklaring. China is naar eigen zeggen begonnen met militaire oefeningen rond Taiwan. Dat zou ook betekenen dat er met scherp wordt geschoten boven zee en in de lucht. Na het bezoek van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi aan Taiwan had China al aangekondigd vanaf vandaag 3 dagen militaire oefeningen op 6 plekken rond Taiwan te zullen houden. China ziet Pelosi's bezoek als een harde steunbetuiging aan Taiwan. De minister van Defensie van Taiwan heeft gezegd dat het leger gepast zal antwoorden als er sprake is van een vijandige situatie. Het Oekraïense leger brengt eigen burgers in gevaar door bases te bouwen en wapensystemen te gebruiken in woonwijken, scholen en ziekenhuizen. Door die tactiek maakt Oekraïne burgerlocaties tot doelen van Russische aanvallen, zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie deed tussen april en juli onderzoek naar Russische aanvallen op bijvoorbeeld ziekenhuizen. Uit het onderzoek blijkt dat die aanvallen vaak waren voorafgegaan door Oekraïnse beschietingen uit diezelfde ziekenhuizen. En daarmee schendt Oekraïne het internationale recht, zegt Amnesty. De hypotheekrente lijkt zich na een maandenlange stijging te stabiliseren of zelfs een klein beetje te dalen. In september vorig jaar bereikte de gemiddelde rente van 10 jaar vast met nationale hypotheekgarantie na een jarenlange daling het laagste punt van 1%. Sindsdien is de rente weer aan het stijgen en staat die op 3,6%. Door deze stijgingen moeten mensen die een nieuwe hypotheek afsluiten of een variabele hypotheekrente hebben meer betalen. Daardoor kunnen huizenkopers een minder groot bedrag lenen en zijn de maandlasten hoger. In de Amerikaanse staat Utah zijn menselijke voetsporen gevonden die mogelijk 12.000 jaar oud zijn. Dat wil zeggen uit het einde van de laatste ijstijd. Archeologen vonden de sporen in een opgedroogd meer in het noorden van de staat. Het zijn voetafdrukken van volwassenen en kinderen die daar langs een rivierbedding leefden. De voetstappen moeten in drasland zijn gezet, moerassige grond die daar al zeker 10.000 jaar niet meer voorkomt. De sporen werden bij toeval gevonden. Het weer zonnig, vanmiddag 25 tot 33 graden. Door een stevige noordwestenwind is het aan de kust wat koeler. Vanavond in het zuidoosten een paar buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer of neemt u voor het eerst personeel aan. Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. Ster. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkel van Nederland. Het NOS Radio 1-journaal. Sinds gisteren wordt er kritisch gekeken naar waar water noodzakelijk is. Dat wordt dan de verdringingsladder genoemd. Dat betekent dat de hoogste prioriteit ligt bij de veiligheid van de dijken, het in stand houden van nutsvoorzieningen als elektriciteitscentrales en het drinkwater en het voorkomen van onomkeerbare schade aan de natuur. Hoogleraar Aquatische Ecologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Leon Lamers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kijkt een aquatisch ecoloog naar de aandacht voor de droogte op dit moment? Met veel aandacht natuurlijk, omdat het gaat om problemen voor natte natuur en problemen voor natuur die normaal vochtig is. En dat betekent dat er ook risico's zijn dat er schade is aan de natuur die onomkeerbaar is en waarbij we niet meer opnieuw zomaar volgend jaar weer hetzelfde kunnen verwachten. En wat is de onomkeerbaarheid? Wat gaat er verloren? Vegetatie die afhankelijk is van water. De fauna, dus de dieren die afhankelijk zijn van water, die kunnen verdwijnen. En als er niet meer in de buurt dezelfde soorten voorkomen, dan kunnen ze ook uit het natuurgebied ook verdwijnen. En hoe komt het dat onomkeerbaar kan zijn? Omdat de soorten verdrongen kunnen worden door andere soorten. Bijvoorbeeld kan vergassing optreden als gevolg van verdroging, waardoor soorten die aangepast waren aan het natte milieu niet meer genoeg licht krijgen en zich daar niet meer kunnen handhaven. Heeft u een paar voorbeelden misschien van soorten die dan nu dreigen te verdwijnen? Nou, allerlei orchideeën van natte graslanden bijvoorbeeld, die kunnen verdwijnen. En soorten van venen waar normaal vochtig, die normaal vochtig zijn, dus waarbij de bodem vochtig is. Daar kunnen soorten verdwijnen. Graskartelblad, allerlei zeggensoorten die bijzonder zijn. Maar ook kan het voorkomen dat er uit wateren amfibieën verdwijnen die niet zomaar weer terugkomen. Is het te voorkomen? Het is niet nieuw dat we droogte hebben. Het is al heel lang dat we gepleit hebben om het water op een andere manier te beheren. Wat we doen in Nederland, eigenlijk is het heel raar dat we droogte hebben in Nederland. We hebben barsten van het water, ja. In de winter met name. En ook in het voorjaar nog. En dat voeren we zo snel mogelijk af. Er zal naar een ander waterbeheer moeten, dat moest al langer. En dat wordt nou nog nijpender omdat het klimaat verandert. Dit soort situaties zoals we nu hebben, die komen steeds vaker voor de afgelopen jaren. En zullen steeds vaker voorkomen in de toekomst door klimaatverandering. Waardoor we langdurige droogte hebben. En het heel belangrijk is om het water op een andere manier te beheren. Om het water vast te houden op momenten dat we dat hebben nog. En nu voeren we het zo snel mogelijk af op het moment dat er veel water is. Dus wat ik al zei, we hebben heel veel water in Nederland. Maar dat voeren we af op momenten dat we er genoeg hebben. En dan komen we tekort in drogere periodes. Ja. Nu is het natuurlijk nog extremer. Ja, dat hoor je nu natuurlijk heel veel zeggen. Bijvoorbeeld ook door de binnenvaartschippers. Denkt u niet van, had nou naar ons geluisterd? Ja, het speelt al langer. Verdroging is niet nieuw. Alleen deze extreme droogte en het veel vaker voorkomen is nieuw. En doordat het nu steeds extremer wordt, is de roep steeds groter om daar wat aan te doen natuurlijk. En wat is de makkelijkste manier om water vast te gaan houden? Gebieden inrichten zodat ze water kunnen vasthouden. Dus moerasgebieden bijvoorbeeld waar water vastgehouden kan worden, waar regenwater vastgehouden kan worden. Slootpijlen die hoger kunnen. Dat betekent op sommige plaatsen of op een aantal plaatsen dat landbouw ook wat nattere variant zal moeten hebben. Buffergebieden waar ook water vastgehouden wordt, zodat natuurgebieden wat meer water hebben. En maar moet... het is ook belangrijk voor de landbouw om voldoende water vast te houden. Dat moet dus met grote haast in orde gemaakt worden. Ja, absoluut. Ja, dat is onontkomelijk. Dank u wel. Hoogleraar Aquatische Ecologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Leon Lamers. En de drinkwatervoorziening die komt vooralsnog niet in gevaar door de droogte. Jeroen Bruning van drinkwaterbedrijf Vitens, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Komt er een moment dat u zich daar wel zorgen over gaat maken? Dat moment willen we voorkomen dat komt. Maar dat moment komt er wel aan. Omdat drinkwatervraag toeneemt. We consumeren met z'n allen toch steeds meer drinkwater. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met de groeiende bevolking. Een woningbouwopgave die daaraan gekoppeld is in Nederland. Bedrijvigheid die ook speelt. Dus kortom, we zijn wel richting een moment aan het komen dat we ons zorgen gaan maken. En dat doen we dus nu als Vitens al. En hebben ook al eerder daarover aan de noodklok gehangen. Ja, nou ja, die noodklok, er wordt natuurlijk de hele tijd wel gezegd van, nou, als we bijvoorbeeld Harbers, de minister Harbers, heeft gezegd van, als gewone mensen ook proberen te besparen op water, dan zou dat fijn zijn. Moet die oproep niet dringender? Want bijvoorbeeld Hart van Nederland heeft een onderzoek gedaan. Ongeveer de helft van Nederland is niet van plan om minder water te gaan gebruiken. Die oproep moet inderdaad dringender. En dat merken wij zelf ook. Sinds juli van dit jaar voeren wij in ons verzorgingsgebied als grootste drinkwaterbedrijf in Nederland een campagne. Zowel in de kranten als op sociale media. Wij zien wel dat aanslaat. En dat is het goede nieuws. En dat moet uiteindelijk gaan leiden tot het motiveren van mensen hun drinkwaterverbruik te gaan aanpassen. Ja, dus de boodschap mag nu zijn van er is drinkwatervoorziening is niet in gevaar, maar bespaar, want anders kan het wel in gevaar komen. Dat klopt. Ja. Hoeveel water gebruikt normaal gesproken de gemiddelde Nederlander, weet u dat? Dat is ongeveer 120 liter per dag. En dan moet je realiseren dat meer dan de helft daarvan niet opdrinken, hè, maar onder de douche gebruiken. Ja, Dus korte douchen, dat helpt meteen? Dat helpt meteen. We verbruiken nu 70 liter drinkwater in wanneer we douchen. Dat doen we zo'n beetje 8 minuten. Breng dat eens terug naar 5 minuten per keer dat je doucht. Ja, dan scheelt dat al meteen 20 liter. Ja, en meteen ook beter voor je energierekening. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Het mes snijdt absoluut aan twee kanten, Astrid. Zijn er nog meer tips die u heeft om minder water te besparen? Minder water te gebruiken, bedoel ik. Nou, zeker wanneer droogte, waar de hydroloog het al over had, samenvalt met warme temperaturen. Er dus al blijkbaar behoefte is aan meer drinkwater en verkoeling. Is het toch wel heel verstandig om bijvoorbeeld het wassen van de auto gewoon uit te stellen. Is het heel verstandig om wanneer je dan een zwembadje opzet, om dat water ook niet iedere dag te gaan verversen. We hebben nog veel liever dat je eigenlijk geen zwembadje in de tuin met drinkwater gaat vullen. Wat zeker ook helpt, naast het korter douchen, is dat je de wasmachine bijvoorbeeld 's nachts aanzet. Echter, wat wij ook zeggen, sproei de tuin niet. Waar niet nodig, of doe dat weer met regenwater wat je hebt opgevangen. Belangrijk is wel, zeker in tijden dat het heel warm is, dat mensen voldoende water zelf blijven drinken. En natuurlijk ook hun handen blijven wassen. Ja, dus daar moet je niet op besparen. Daar moet je absoluut niet op besparen. Nee. En regentonnen aanschaffen, begrijp ik uit uw woorden. Een regenton aanschaffen is één manier om water te hergebruiken. Ja? In een toepassing die niemand schaadt, die goed is voor je tuin. En die uiteindelijk ook goed zou kunnen zijn voor het doorspoelen van je wc. Nou, verschillende tips waar mensen iets mee kunnen, denk ik. Jeroen Bruning, woordvoerder van drinkwaterbedrijf Vitens. Het is 12 over 7. Ja, ik moest even naar de klok kijken. Bij Met het oog op morgen ging over popster Dua Lipa. Zij creëert samen met haar vader een festival in haar geboorteland Kosovo al sinds 2018. Een inwoner van Kosovo, Steven van Dijk, die vertelde in de uitzending dat eerdere edities van het festival de inwoners van Kosovo zijn bijgebleven. Ik weet nog, de eerste keer dat zij in Kosovo optrad, dat was 3 jaar geleden, daar was ik bij. En ja, toen zij een tijdje in het Albanees praatte naar het publiek en ook vertelde van ik hou van Kosovo en ik ben er trots op om Albanees te zijn. Ja, dat geeft heel veel aan. Dat is ook een groot moment, een emotioneel moment tijdens het festival toen. Het festival van Dua Lipa en haar vader zit verbonden aan een goed doel dat ze samen hebben opgezet, zo vertelt Van Dijk. Ze willen een positiever imago voor Kosovo creëren. Ze hebben een aantal jaar geleden het Sunny Hill Foundation opgericht. Sunny Hill is de wijk waar haar gezin vandaan komt. En dat is een foundation met als doel om dingen te verbeteren in Kosovo. En een deel van de opbrengst, in ieder geval toen de tijd, ik weet niet hoe dat nu zit, gaat ook dan weer naar goede doelen in Kosovo. Maar misschien wel het grootste doel is om grote artiesten naar Kosovo te halen. Want dat gebeurde daarvoor helemaal niet. En dat draagt enorm bij aan een positief imago en een bekendheid. Het was misschien wel de grootste verrassing van het vorige voetbalseizoen. De terugkeer van Excelsior in de eredivisie. En dat is voor een klein deel misschien ook wel toe te schrijven aan Daan Bovenberg, de algemeen directeur van Excelsior. Langs de lijn sprak met hem en hij vertelde dat het dankzij hem, hoe gek dat ook klinkt, juist niet alles meer om voetbal draait. Voor mezelf was het echt heel duidelijk. De ontwikkeling die ik als persoon buiten het veld maak, die neem ik mee het veld in. Ik weet dat dat niet iets is wat voor iedereen zo werkt. Maar ik denk wel dat je de omgeving moet creëren waarin je dat probeert. En de een vindt het heel erg leuk om met mode bezig te zijn. De andere vindt PlayStation leuk. De andere vindt het leuk om opleiding te volgen. De andere wil een eigen bedrijfje starten. Mm-hmm. Op die manier met mensen bezig zijn, daar geloof ik wel in. Op het moment dat het echt alleen maar focus op voetbal is. Dat heeft ook zijn beperkingen. Die atypische manier van werken zou je als een aanklacht kunnen zien richting andere voetbalclubs. Maar zover wil de directeur van Excelsior niet gaan. Hij hoopt wel een voorbeeld te kunnen zijn van hoe het anders kan. Ik denk wel dat we als clubs in general tekortschieten in de begeleiding of de mogelijkheden die je dan op individuele basis ook bij jongens neerlegt. En de tijd en de aandacht daar echt in te stoppen. Van oké, maar wat wil je nou echt? En ik denk dat geen één club gebaat is bij spelers die binnenkomen, zich omkleden, het veld op gaan, douchen, vervolgens weggaan, salaris netjes betaald krijgen. En ja, goed, dat kan. Maar dan mis je denk ik in een hele hoop aspecten ook een stukje aanbinding met je club. En ben je ook kansen die ernaast liggen om er wat van te maken. En dat was gisteravond op radio en tv. De Oekraïnse president Zelensky wil een gesprek met zijn Chinese ambtgenoot Xi. In een gesprek met de South China Morning Post zegt Zelensky dat president Xi Rusland onder druk kan zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. China respects our territorial integrity and sovereignty, but still China is not willing to interfere with this conflict. China ziet ons als soeverein land, maar weigert zich met het conflict te bemoeien, zegt Zelensky. Van een gesprek met Xi is het vooralsnog niet gekomen. Het Russische energiebedrijf Gazprom blijft erbij dat door sancties tegen Rusland een belangrijke gasturbine niet kan worden afgeleverd, meldt de Moscow Times. De turbine is nodig voor de Nord Stream 1-pijpleiding, waar een groot deel van het Russische gas naar Europa doorheen loopt. In de verklaring wijst Gazprom naar sancties in Canada, Europa en Groot-Brittannië. Volgens de krant nemen hierdoor de zorgen in Europa over de gasleveranties toe. Het Westen bestrijdt al langer dat door de sancties het inzetten van die gasturbine onmogelijk zou zijn. In Noord-Italië is het West Nijl-virus uitgebroken. In de regio rond Venetië zijn 49 gevallen bekend. De meeste mensen worden er niet erg ziek van. 1% van de patiënten krijgt wel ernstige klachten. In Venetië is een oudere vrouw ook overleden aan het virus. De ziekte komt voor bij vogels en wordt overgedragen door muggen. Het is belangrijk om ramen en deuren dicht te houden, zegt een deskundige tegen televisiezender Telechiara. L'invito quindi è per i cittadini di tenere chiuse le finestre perché saranno delle disinfestazioni importanti. En de Italiaanse gezondheidsautoriteiten adviseren de inwoners van de Veneto-regio ook om zich goed in te smeren met insectenwerende middelen. En voor de verandering eens goed nieuws over de Great Barrier Reef, het beroemde rifgebied bij Australië. Na heel veel verhalen over beschadigd en verbleekt koraalrif meldt ABC Australia dat een deel van het rif zich nu razendsnel aan het herstellen is. Er is een record hoeveelheid levend koraal bijgekomen, vertelt een onderzoeker van het Australian Institute of Marine Science. This demonstrates the resilience of the Great Barrier Reef in periods free from intense disturbances. But we should not forget that the Great Barrier Reef is still subject to repetitive causes of stress over the years. Nou, je hoort het al een beetje. Het is niet alleen maar goed nieuws. Er is toch nog wel wat slecht nieuws te melden. Dit is een soort koraal dat het nu zo goed doet, maar erg kwetsbaar is voor verstoringen in de toekomst. Dus bij een volgende orkaan of verbleking wordt weer veel schade aan het rif verwacht. Volgens de onderzoekers kan pas echt de vlag uit als er diverse soorten koraal bijkomen op het Great Barrier Reef. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In juli is de inflatie weer opgelopen, dat melden we vorige week al. Maar nu is berekend wat er precies in prijs is gesteken en hoeveel. Gestegen en hoeveel. Door het bureau voor de, Centraal Bureau voor de Statistiek, Lisa Schallenberg van de Economieredactie. Nou, wat gebeurde er met die prijzen in juli? Ja, die zijn dus opgelopen. Zoals je zei, dat vertelden we vorige week ook al. En nu heeft het CBS het getal bekendgemaakt volgens de Nederlandse berekening. 10,3% was de inflatie. En dat is voor het eerst dus ook sinds 1975 weer hoger dan 10% volgens die berekening. Nou, als je dan kijkt wat er precies duurder is geworden, is dat geen verrassing. Vooral energie. 108% lagen de prijzen voor energie hoger in juli dan een jaar eerder. Maar ook de huren speelden deze maand een rol. 3% stegen die in prijs. En dat klinkt dan als een minder harde stijging dan die 108 voor energie. Maar mensen spenderen een groot deel van hun inkomen aan huur. Dus dat hakt er flink in. In harde euro's is het veel. Precies. Ja. En ook in de supermarkt, zul je het gemerkt hebben, 12% hoger lagen de prijzen van voedingsmiddelen in juli dan vorig jaar. We horen natuurlijk al maanden, inflatie loopt op. Wat zijn nou de echte gevolgen inmiddels? Ja, de gevolgen zijn voor iedereen anders. Om te beginnen heb je natuurlijk echt de allerlaagste inkomens. Die krijgen de grootste klap. Als je weinig geld hebt, dan heb je alle luxe al weggedaan. Dan heb je echt nodig wat er overblijft. En dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die in een schuldhulptraject zitten, die schulden afbetalen. Die krijgen dan leefgeld. Dat is een minimaal bedrag. En van de rest worden dan schulden afbetaald. Maar met de stijgende prijzen voor boodschappen, voor energie, is dat niet meer genoeg, vertelde Geert van Dijk, die ik gisteren sprak. Hij is directeur van de koepel van schuldhulpverleners. De hulpverleners zitten hier eigenlijk ook met de handen in het haar. Kijk, wat die kunnen doen, dat is aan de inkomstenkant kijken of alle voorzieningen gebruikt zijn om ervoor te zorgen dat er maximaal inkomen is. Dus die wijzen bijvoorbeeld ook mensen op de energietoeslag of helpen ze om die, aan te vragen. Maar het is gewoon onvoldoende. Dus de hulpverleners die zijn op dit moment ook echt nou echt een beetje in verwarring over ja, wat moeten we nou doen? Want we zien die kostenstijging en mensen komen klem in hun uitgaven. Maar we hebben eigenlijk helemaal geen instrumenten om ze daarbij te helpen. Ja, en dat betekent dus dat voor die mensen dat geld dus ook echt niet meer genoeg is. Nou, Geert van Dijk wees ook nog op de voedselbank, die ook eerder liet weten dat duizenden extra klanten bij hen aankloppen. En dat is dus ook een van de gevolgen van die inflatie. Ja, dat zijn dus mensen die al schulden hadden. Zijn er eigenlijk ook mensen bijgekomen die eerder eigenlijk nooit in problemen kwamen, maar nu wel? Ja, dat gebeurt wel, ja. EDES, dat is de koepel van woningcorporaties, die ziet dat de huurachterstanden weer toenemen. En dat is voor het eerst in jaren, want dat daalde juist steeds. En het gebeurt ook bij een nieuwe groep huurders. Ik sprak Tony van de Ven, zij is van EDES en ook bestuurder van Alwel, een woningcorporatie in Brabant. En zij ziet dat gebeuren. Dat zijn ook mensen die eerder niet in de problemen zaten. Nee, die hè, hun financiën, ook al heb je een laag inkomen, toch prima op orde hebben. Maar als dan de gasrekening verdubbelt of verdrievoudigt, dan wordt het toch moeilijk. En dan zie je letterlijk gebeuren. Hè. Ik was vorige week ook bij een bewoner, ja, die dan bezig is met een betalingsregeling aan de energiemaatschappij en vervolgens de huur niet kan betalen. En is die betalingsregeling klaar en afgelopen en is dat bij. Maar hebben ze vervolgens weer 2-3 maanden huurschuld bij ons opgebouwd en beginnen we weer met de betalingsregeling voor zo iemand. Ja, en ook zij zeggen, we kunnen maatwerk leveren, we kunnen vroeg signaleren dat het misgaat. Dat zijn natuurlijk allemaal methodes om te voorkomen dat die schulden zich opstapelen. Maar de kern van het probleem, er is niet genoeg geld, ja, dat kunnen zij ook niet zomaar oplossen. Nee, dus wordt dit de komende tijd dan ook erger? Nou, de verwachting is in ieder geval niet dat het minder wordt de komende maanden. Ik sprak ook een zorgverzekeraar, CZ. En die zeiden van, nou, we zien nog niet echt en masse betalingsproblemen, dat mensen echt niet betalen. Maar ze zien wel verschillende signalen dat er toch dingen aan het schuiven zijn. Ja, dat mensen de rekening later en minder betalen. Meer mensen bellen om en vragen om een betalingsregeling. En dat is echt wel een signaal dat het moeilijker wordt om de rekening te betalen. Afgelopen maanden was het eigenlijk nog behoorlijk stabiel. Dus dit is echt iets van ja, de laatste 2-3 weken zien we echt een toename. Ja, dus dat is heel recent en voor hen ook een soort voorteken voor wat er nog kan gaan komen. Ik sprak ook energiebedrijven zelf. Die zeggen wij verwachten ook dat het najaar financieel ook lastiger wordt voor mensen om dan de rekeningen te blijven betalen. Je hoorde net trouwens Marie-José van Gardingen. Zij was woordvoerder van CZ. Ja, uiteindelijk betalen heel veel mensen nog steeds hun lasten wel. En gaat het ook bij veel mensen vooralsnog goed. Dus deze problemen gelden niet voor iedereen. Maar er is wel een groep voor wie het steeds moeilijker wordt. En die groep die zie je dus wel groeien. Lisa, dankjewel. Situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Addictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions. All the memories we've had. Yes, you know it's true. Could die. I wanna feel it again. All the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suon. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi. Oh, oh, oh. Eros Ramazzotti en Tina Turner met Cose della Vita. Ster. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Night presenteert The Underground, een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater, door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. Deal & Drive je liever met Toyota Private Lease? Krijg nu €30 korting op je CHR maandbedrag en rij al binnen 2 maanden. Kijk snel op toyota.nl. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil. En er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. China is naar eigen zeggen begonnen met militaire oefeningen rond Taiwan. Er zou ook met scherp worden geschoten boven zee en in de lucht. Na het bezoek van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi aan Taiwan had China al aangekondigd vanaf vandaag 3 dagen militaire oefeningen te houden rond het eiland. Boeren hebben afspraken gemaakt over het gesprek morgen met stikstofonderhandelaar Johan Remkes en het kabinet. Veel actiegroepen zeggen dat ze daar niet aan mee willen doen, omdat de plannen toch al vast zouden liggen. Ze hebben nu afgesproken dat LTO een gezamenlijke boodschap gaat overbrengen. In een woning in Roermond zijn gisteravond 2 doden gevonden. Er zou zijn geschoten. In Limburg schrijft dat het mogelijk een man en zijn ex-partner zijn. Na de schoten werd de politie gealarmeerd, die uiteindelijk de woning is binnengegaan en de 2 lichamen vond. En doelman Jasper Cillessen komt terug in de Eredivisie. De 33-jarige voetballer stapt van Valencia over naar NEC. Als hij de medische keuring doorstaat, wordt Cillessen waarschijnlijk vandaag gepresenteerd in Nijmegen. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, het is hier nogal bewolkt. Ja, klopt. Er trekken velden met bewolking over. Dat zijn vaak sluierwolken, maar soms zijn ze even wat dikker. Het is ook wisselend hoor, dus de zon komt straks ook nog echt wel tevoorschijn. En de temperaturen lopen ook nog wel op. Hoe ver dat oploopt in Hilversum? Nou, ik denk zo'n 5, 26 graden. In het noordwesten van het land richting Den Helder iets lager, zo'n 23. En richting het zuidoosten van het land wordt het gewoon nog tropisch warm. In Oost- en Zuidoost-Nederland 31 graden maximaal. Ja, en daar wordt de bewolking vanmiddag zo dik dat er ook een paar buien kunnen vallen. Dat is pas tegen het eind van de middag en in de avond. Dan kan er ook wat onweer bij zitten. En in de rest van het land blijft het eigenlijk zo goed als droog. Ja, echt wel grote verschillen dus. Grote verschillen inderdaad. Die koelere lucht vanuit het noordwesten probeert op te dringen. En dat gaat ook lukken, want de wind gaat in het hele land uiteindelijk draaien naar die noordwestelijke richting. En dat betekent voor morgen temperaturen van 20 tot 24 graden. We starten morgen met in het zuidoosten nog een bui. En vanaf de Noordzee kunnen ook een paar buien het land opdrijven. Maar in de loop van de middag neemt een hoge drukgebied het heft weer over. Wordt het droog, breekt de zon vaker door. En dan gaan we weer een vriendelijke kant op voor het weekend. De regen die voor veel mensen langzamerhand toch wel een wens is, ja, die blijft uit. Het blijft droog op de zaterdag en de zondag. Met geleidelijk meer ruimte voor de zon. En 20 tot 24, zondag plaatselijk misschien 25 graden. Marco, dankjewel. En er is verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Goedemorgen. Goedemorgen. Door werkzaamheden is er wat file ontstaan op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en industrieterrein Moerdijk 5 kilometer met bijna 10 minuten oponthoud. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Deal & Drive je liever met Toyota Private Lease? Krijg nu €30 korting op je CHR maandbedrag en rij al binnen 2 maanden. Kijk snel op toyota.nl. De oorlog in Oekraïne is inmiddels de 6e maand ingegaan. Verslaggever Kisha Hekster is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Goedemorgen, Kisha. Goedemorgen, Astrid. Ja, je bent er nu voor de 3e keer hè, sinds de oorlog begon. Zie jij verschil met de eerste 2 keren? Ja hoor, het valt eigenlijk meteen op dat de oorlog minder zichtbaar is in het straatbeeld. Er zijn minder plekken bijvoorbeeld hè, waar controles zijn op straat. En ook als je onderweg bent van de ene stad naar de andere, dan word je minder gecontroleerd. Het viel me ook op dat bedrijven inmiddels reclame maken met de oorlog als thema. Heb ik vorige keren ook niet gezien. Zag bijvoorbeeld dan een billboard hier in de stad in Kiev. En dan zie je een afbeelding van Oekraïne in de kleuren van de Oekraïnse vlag, geel en blauw. En daaroverheen de handen van 2 mensen die elkaar vasthouden met als ja, soort slagzin verbinding door heel Oekraïne. Dat is dan een campagne van een telecomprovider, vorige keren niet gezien. En je merkt ook dat er veel minder journalisten zijn. Een grote angst voor mensen hier ook, dat die oorlog langzaam vergeten raakt. Dus je merkt echt wel dat de oorlog langer duurt. Dat het op de een of andere manier normaler geworden lijkt. Iets alledaagser. En dat is echt een groot contrast met de allereerste weken toen ik hier was. Toen was er heel veel paniek, angst en onzekerheid. Maar ja, tegelijkertijd, iedereen die je spreekt, die kent wel iemand die vecht of die is omgekomen in de strijd tegen de Russen. Hè. Dus de oorlog is ook nog overal bij iedereen. Ja, je hebt ook iemand opgezocht, hè, waar je de vorige keer bent langs gegaan voor een reportage. Merk je ook bij zulke mensen dat het inderdaad een soort van wendt? Ja, nou ja, je merkt wel dat het ook anders is. Hè? Want begin april heb ik een reportage gemaakt met een vrouw en haar 2 kinderen. En die hadden op dat moment net een paar dagen eerder hun vader gevonden. Die was geëxecuteerd door de Russen. En ze hadden hem gevonden met zijn handen met ijzerdraad achter zijn rug vastgebonden. Hij was in het achterhoofd geschoten. En zijn vrouw, dochter en zoon die hadden wekenlang naar hun echtgenoot en vader Andri gezocht. Uiteindelijk lag hij ergens gedumpt in een veld. Herkenden ze hem aan hun kleren. En dat lot van Andri, dat staat natuurlijk niet op zich. Hè. Oekraïne maakte onlangs bekend dat er bijna 1400 burgers gedood zijn op die manier door de Russen. Die waren hier toen in de buurt in Kiev, hielden allerlei steden en dorpen bezet. En toen ik er in april was, toen was het voor die moeder, Oksana heet ze, eigenlijk nog te moeilijk om over haar man te vertellen, omdat het nog maar zo kort geleden was. En daarom heb ik haar gisteren opnieuw bezocht en ben ik met haar naar het graf gegaan van haar man. De begraafplaats van Andriivka. Een open veld is het eigenlijk vooral. En Oksana loopt helemaal naar het einde van de graven, aan de linkerkant. Daar ligt het graf van haar man, Andri. Er staan oude zonnebloemen in een vaas op het graf. De zonnebloemen pakt ze uit de vaas en het water gebruikt ze om de oranje en gele Afrikaantjes op het graf water te geven. Een steen is er nog niet. Je kan zien dat het graf vers is. En er staan drie kransen op met gele, rode en blauwe kunstbloemen. Heel gebruikelijk in Oekraïne. Wat in de familie gebeurt, wat we met kinderen doen, wat we met plannen, wat we doen. Ik kom hier meestal twee keer per week, zegt Oksana. De kinderen minder vaak. En als ik hier ben, dan denk ik aan alle plannen die André en ik maakten vlak voor hij stierf. Het is duidelijk te zien en te horen dat ze het moeilijk vindt om erover te praten. En dat zegt ze ook. Я не можу сказати там, наприклад, є якесь полегшення, ні. Een maand nadat we André gevonden hebben, ben ik weer aan het werk gegaan als operator in een callcentrum. Soms lukt het me even als ik aan de slag ben om zijn dood te vergeten. Maar dat is altijd maar heel kort. Als ik ga slapen, praat ik altijd tegen hem. Ik kan niet zeggen dat het nu na 3 maanden makkelijker geworden is. Eigenlijk is het nog steeds hetzelfde pijnlijke gevoel. Praten met anderen over de dood van André doet ze niet. Alleen met de kinderen heeft ze het over hem. Over de goede herinneringen die ze hebben. Over hoe ze gingen kamperen, vissen, hout hakken. De plannen die ze maakten. De vorige keer dat ik haar sprak was maar een paar dagen nadat ze André gevonden hadden. En toen kon ze zich niet voorstellen dat ze weer toekomstplan zouden gaan maken. Nee, просто живу і все. Dat is nog steeds zo, zegt Oksana, met tranen in haar ogen. Nee, plannen maken, zo ver ben ik nog helemaal niet. Ik ben eigenlijk nog steeds alleen maar bezig met overleven. En dan loopt ze weg om nieuw water te gaan halen. Om de vaas opnieuw te vullen, de paar verse bloemen op het graf water te geven. Kiesja, dit is het verhaal van Oksana. Nou, de eerste keer dat je haar sprak, was er in een tijd dat we heel veel verhalen hoorden, mensen zagen die slachtoffer waren in die oorlog. Dat is inmiddels veel minder. Weten we eigenlijk of er ook daadwerkelijk minder slachtoffers op dit moment vallen of horen we ze gewoon niet? Ja, vooral dat laatste inderdaad. We weten het niet goed. Hè? Want die man waar je net over hoorde, vertelde ik al, is een van de meer dan 1000 burgerslachtoffers die vielen. 1400, zegt ze hier. En toen hielden de Russen dus buiten Kiev die dorpen bezet. En ze moesten zich terugtrekken. En toen pas nadat die dorpen bevrijd waren eigenlijk, hoorden we op welke schaal de Russen tekeer waren gegaan. Hè? Plekken als Bucha, Irpin, Borodjanka. En hoeveel burgers het slachtoffer geworden waren van moord, verkrachtingen en martelingen. En nu zijn er natuurlijk heel veel gebieden in het oosten en in het zuiden van Oekraïne waar Russen grote stukken land bezetten. En we hebben helemaal geen goed beeld van wat er daar gebeurt. We horen ook over die verdwijningen, de martelingen en de moorden. Maar dat is toch behoorlijk sporadisch. Er komt heel weinig over naar buiten, omdat Russen veel van die informatie controleren. Omdat mensen die daar wonen, dus in bezet gebied wonen, daar niet vrij over kunnen vertellen. Dus ja, de vrees is wel dat het daar net zo is. Of veel erger eigenlijk. De bezetting duurt daar nu al bijna 6 maanden. En we weten eigenlijk ook helemaal niet of en wanneer daar natuurlijk ooit een goed beeld van naar buiten komt. Nee, nou laten we hopen dat het wel naar buiten komt. En dan ga jij er ongetwijfeld weer over vertellen. Dankjewel. Kiesja Hekster vanuit Kiev. De agrarische sector heeft wel toekomst en perspectief. Dat willen ze laten zien in het voorprogramma van het Dickie Woodstock Festival in Steenwijkerwold. Verslaggever Mark Hamer, jij bent daar op dit moment. Hoe ziet het eruit? Ja. Nou, je moet je voorstellen een groot festivalterrein van Dickie Woodstock. Dus de grote tenten die je altijd op festivals ziet. En eigenlijk voor de hoofdingang een groot parkeerterrein. Overigens, iemand die hier gisteravond zijn Fiat heeft geparkeerd, die wordt nu weggesleept. Maar eigenlijk op dat grasveld, ja, nu allemaal grote landbouwmachines. Daar in die mensapparaat, een aardappelrooimachine. Je hoort hem nu in zijn achteruit gaan. Ja, ik sta hier met Sander Perenboom, organisator van deze innovatieshow. Hoe is dit ontstaan? Vrij spontaan en ook eigenlijk pas 3 weken geleden. En je moet het zo zien, de organisatie van het Dickie Woodstock Popfestival is zeer begaan met het platteland en daarbij horende agrarische sector. Ja, het is een beetje een boerenfestival, zullen we het maar even noemen, hè? Zonder denigreren te zijn is het zeker een boerenfestival. Ja, nee, ja. Met alle respect en alle leukheid. Nee. Ja, dat is het zeker. En die organisatie ook, die baalt ervan hoe het gaat in de agrarische sector op dit moment. En dat die agrarische sector zo onder vuur ligt. En toen kwamen ze bij u, want u bent ook actief bij LTO hier in de regio. En wat was de vraag? Ja, de vraag was, kunnen we niet wat doen? Sander, wil jij anders iets een dag organiseren met een groep? En ik zeg, nou, we hebben met een groepje besproken en we hebben gezegd, dat gaan we doen. Ook al is de termijn wat kort, maar we willen eigenlijk wel een mooie, positieve dag neerzetten. De termijn was kort, hoe lang geleden? Ja, 1 week of 3. Ah, het was wel heel erg kort. en toen kwam het idee, een innovatieshow. Want ik kijk om me heen, ik zie allemaal landbouwmachines, maar wat stelt dat voor? Nou, kijk, wat wij gewoon merken in die hele discussies die gaande zijn, rondom stikstof, rondom CO2, rondom veenweiden, is wat toch wel onderbelicht blijft, is dat we met heel veel dingen bezig zijn. En dat we hele mooie producten en machines maken in Nederland. Dus wij wilden eigenlijk vandaag laten zien wat we allemaal kunnen. Redelijk dicht in de buurt allemaal. Er zit al heel veel bedrijvigheid die met die uitdagingen aan de gang zijn. En dat zie je hier. Ja, want laten we even een beetje die kant op lopen. Want wat kan je hier dan zien? Wat voor innovatie laten jullie dan zien? Dan als je zegt van ja, de hele discussie waar we het nu over hebben, ja, dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Als je deze innovatie gebruikt, dan komt het wel goed. Nou, je ziet bijvoorbeeld, dan trekken we het wat groter naar Europa toe, dat men heel erg bezig is met het afbouwen van gewasbeschermingsmiddelen. En dat gaat men vrij snel doen. En wat ons betreft ook weer wat te snel. Maar wat je hier vooral ook ziet, we kijken even naar links. Ja, is bijvoorbeeld een schoffelwerktuig op GPS gestuurd, waarmee we straks onkruid uit bijvoorbeeld mais kunnen houden. Laten we even ietsje dichterbij lopen, want ik zie een trekker staan. En daar hangt een groene aanhanger. Ja, maar dit is een mechanisch apparaat. Hoe moet ik dit omschrijven? Dit is gewoon een hele grote schoffel. Oké. Ja. En hier kun je door je gewas mee rijden tot in een laat stadium om het gewas onkruid vrij te houden. En dan zeggen we niet misschien, dit zou voor de biologische teelt kunnen zijn, maar ook voor de gangbare teelt in combinatie met het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen. Ja, je zegt een gewone schoffel, maar het zijn dan, even kijken, nou een stuk of 10 balken waar dan allemaal messen op zitten. Ja, dit is, hier kun je die kunnen ronddraaien. Ongeveer 8 meter per werkgang mee doen, dus dat schiet mooi op. Maar het belangrijkste is natuurlijk de stikstof, CO2-uitstoot. Daar is ook iemand van, de innovatie daarover. Daarover gaan we het straks hebben. Ja, want er moet nog wel wat opgebouwd worden. We zijn druk bezig, ja. Er moet er ook nog wel wat komen, maar dat komt altijd goed. Hè? We kunnen altijd in een korte tijd flink presteren. Hè? Dat kunnen we hier. En u had ook koffie beloofd. Dat komt er straks aan. Okay, dat gaan we dan zo meteen nemen. Straks inderdaad, hoe kan je nou toch ook in de landbouw, ja, op een innovatieve manier de stikstof terugbrengen? Op dat Dickie Woodstock Festival in Steenwijkerwold. Middelburg heeft vanaf nu zijn eigen hollebolle Gijs. Wie in het centrum zijn afval netjes in de prullenbak gooit, hoort de stem van de burgemeester. Het is een variatie op de bekende papier hier, dank u wel, uit de Efteling dus. Wat fijn. Jij houdt de stad schoon. Dan moet ik dat wel terugzetten tegen hem, nee toch? Ik ga niet tegen de prullenbak praten, hoor. Wat fijn. Jij houdt de stad schoon. Dat is ook wat. Dat was de burgemeester. Ja, burgemeester Harald Bergman, je zou dus ook kunnen zeggen hollebolle Harald, heeft allerlei teksten ingesproken die door de prullenbak worden afgespeeld zodra er afval ingaat, meldt Omroep Zeeland. De gemeente hoopt zo dat mensen vaker het afval opruimen, al is niet iedereen onder de indruk. Ik ken de goede man niet. Het zal een goede man wezen. Maar voor de rest maakt het voor mij een indruk, hoor. Echt niet. Ik verstond eigenlijk het laatste niet. Ik heb het een paar keer beluisterd al wat hij daar zegt, maar mag het van mij? Voor mij hoeft het niet, echt niet. Zoiets. Misschien nog een keertje. Ja, laat het maar één keer horen. Ik ben een goede man niet. zal een goede man wezen. Maar voor de rest, maakt het voor mij geen indruk, hoor. Echt niet. Maakt het op mij, voor mij geen indruk? Dat is hem. Ik heb hem 3 keer beluisterd. Jij hoort hem meteen. Ja, ja. Jij bent ook geboren dichter bij Zeeland dan ik. Dichter bij Zeeland geboren dan jij, ja. Wat mij wel duidelijk was, is dat deze man er niet schoner van gaat werken. Dat is in ieder geval wel bekend inmiddels. Terwijl zijn collega's druk waren met protesten, heeft veehouder Paul Fontaine uit De Bilt er een monstertocht op zitten. Op een blauwe Ford Trekker uit 1994 reed hij 8000 kilometer naar de Noordkaap, het noordelijkste puntje van Noorwegen aan de Barentszee, om geld op te halen voor de strijd tegen kanker, vertelt hij aan Hart van Nederland. Vandaag ging het helemaal los, want dat had ik gevraagd, of iedereen 50 euro wilde doneren voor mijn 50ste verjaardag, en ik wilde naar de 50.000 toe. De tocht heeft Paul ook onvergetelijke herinneringen opgeleverd, zoals toen hij aankwam op de Noordkaap. Nou, ik vond het echt een magische plek. Ik kwam aan midden in de bewolking en het was ijs en ijskoud. En je zag de wolken zag je gewoon voorbij razen over die Noordkaap heen. Tegen middernacht ging al die bewolking liggen en de zon die kwam tevoorschijn. Het was geweldig. Het was het allermooiste plaatje wat ik ooit heb gezien. Nou, voor iemand die zo lang op zijn trekker heeft gezeten, is nog buitengewoon enthousiast. En inmiddels weer terug op zijn boerenerf. En de kapsalon voorover ter wereld. Dan heb ik het niet over de kapsalon als zaak, maar over de vette hap. Patat met shawarma, kaas en salade. Ooit bedacht door een kapper in Rotterdam, die hem in zijn eigen snackbar in elkaar liet zitten. En nu is de kapsalon ook te vinden in Jakarta, meldt Omroep Rijnmond. Dankzij de Indonesische Vicky Victorio Budiman, die studeerde in Rotterdam en nu zijn eigen eettent heeft in de Indonesische hoofdstad, onder het mom Dutch Comfort Food. Oh, ja. We staan er lekker op daar dan. Dat zou je zo kunnen zeggen. Doet de kapsalon het volgens de eigenaren heel aardig in Jakarta. Er komt zelfs een tweede vestiging van de eetzaak daar. Het gerecht is wel iets aangepast aan de lokale gewoonte. Er is ook een kapsalon met rijst te koop. Jolande van der Velden met de verkeersinformatie. Op de A15 Rotterdam richting Europoort ligt wat rommel op de weg. Tussen knooppunt Benelux en Spijkenissen heb je nu zo'n 10 minuten extra reistijd. Don't be slow. No. 'Cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. No. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Foxville. I'll be waiting at the station. We'll have time for coffee, flavored kisses, and a bit of conversation. Take the last train to Foxville. All alone, I'm feeling low. No. And I don't know if I'm ever coming home. Oh. The Monkees met The Last Train, Last Train. Want ze zijn de Amerikanen, to Clarksville. In Afghanistan staan de Taliban voor een dilemma. Ze zijn tegen drugsgebruik en kondigden daarom dit voorjaar aan dat ze de productie ervan verboden. Maar honderdduizenden Afghanen verdienen hun inkomen in de drugsindustrie, inclusief de Taliban. Het verbod wordt tot nu toe dan ook nauwelijks nageleefd. En zo blijven drugs, met name heroïne en crystal meth, in Afghanistan makkelijk verkrijgbaar voor verslaafden. Dat zag correspondent Alette André in Kabul in een afkeerkliniek. Je goed? Ik word aangesproken in het Nederlands. Groningen. Oké. Okay. Waar heeft u Nederlands geleerd? Mijn broer. Oké. Okay. Ja. Uw broer woont in Nederland? Ja, maybe 30 jaar. Okay. Yeah, stop in and yeah, it's problem. No eating, no good. Eten. Small, small. Oké, okay, niet genoeg. Nee. Het eten in deze afkeerkliniek is niet goed en te weinig, zegt hij. In mijn bekori, bij mijn schroepje, een andere patiënt, Amin, vertelt zijn verhaal. Hij kwam er als tiener alleen voor te staan. Zijn moeder overleed aan een ziekte en zijn vader ging er vandoor. Het is het gemis van een familie en ook de armoede en werkloosheid waardoor hij verslaafd raakte, zegt hij. Ook heeft hij nogal wat meegemaakt. Heel veel explosies, zegt hij te hebben gezien. Eén keer recht voor mijn neus. De lichaamsdelen vlogen door de lucht. De meerderheid van Afghanen heeft tenminste één keer zo'n traumatische gebeurtenis meegemaakt. Angsten en depressies zijn normaal in het land, dat al decennia met oorlogen en armoede kampt. En dit speelt een rol bij het hoge aantal verslaafden in het land. Dat zegt deze psycholoog die in de afkeerkliniek werkt. Naar schatting 10% van alle Afghanen gebruikt drugs, ook vrouwen en kinderen. Maar wat ook meespeelt is dat drugs heel makkelijk verkrijgbaar zijn. Afghanistan produceert 80% van de heroïne in de wereld. En de Taliban hebben gezegd de handel en productie van drugs te gaan verbieden. Maar in de praktijk gebeurt dit nog niet. In het zuiden van het land werd dit seizoen nog volop papaver geoogst. En in het centrum van Kabul vinden verslaafden en dealers elkaar als vanouds onder een brug. Deze man vertelt dat hij ook in de kliniek die wij bezochten is afgekikt. Het is daar verschrikkelijk, zegt hij. Patiënten krijgen niet genoeg te eten en worden in elkaar geslagen. En als je weer naar buiten mag, dan liggen de drugs min of meer op straat. Dus dan gebruik je al snel weer. Nee, de psycholoog in het ziekenhuis zegt nazorg is er helaas niet. Eerder niet en onder de Taliban ook niet. Er zijn nu wel veel meer patiënten. De Taliban arresteren ze op straat en dwingen ze binnen anderhalve maand af te kicken. In Kabul gebeurt dat hier in het ziekenhuis, in sommige andere provincies gewoon in de gevangenis. Maar van alle ruim 1000 patiënten die er nu hier zijn, is zeker een derde hier niet voor het eerst, zegt de dokter. Om clean te blijven is wilskracht nodig, zegt hij. Maar ook de liefde van familie en een baan. En dat is in het Afghanistan van vandaag heel moeilijk, geeft hij toe. Amin mag vandaag naar huis en is nu nog vastbesloten clean te blijven. Maar hij heeft geen familie of huis om naar terug te keren. Ik ga bedelen om vervoer en een overnachting in een hotel, zegt hij. Ik moet bij nul beginnen. Het zal heel moeilijk worden. Een reportage van Aletta André. Het is 6 minuten voor 8. Het gaat goed met het koraal van het Australische Great Barrier Reef. Delen van het rif zijn groter dan in de afgelopen 36 jaar. Dat meldt het Australische Instituut van Marinewetenschap. Maar het instituut waarschuwt ook voor klimaatverandering, want die vormt nog steeds een bedreiging voor het rif. Ronald Osinga, marinebioloog van de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit goed nieuws? Het kon slechter in ieder geval. Dus u bent voorzichtig optimistisch, moet ik het zo formuleren? Ja, dat is correct geformuleerd. Ik ben voorzichtig optimistisch, omdat er weliswaar sprake is van snelle koraalgroei. Maar ook omdat er wordt gezegd dat het maar om één soort of groep van soorten gaat. En is dat dan juist weer zorgelijk? En dat is zorgelijk omdat de biodiversiteit waarschijnlijk enorm onder druk staat. Dus het zijn nu vermoedelijk een paar opportunistische soorten die heel hard aan het groeien zijn. En voor hele snelle bedekking met koraal zorgen. En dat is op zich goed. Maar normaal gesproken wordt dat ook weer aangevuld later met andere soorten. Maar als die andere soorten het nog steeds niet redden bij die hogere temperaturen, dan houden we dus een heel arm rif over qua biodiversiteit. Dus wat dat betreft is het even afwachten of die andere soorten in de slipstream, zeg maar, van deze ook door kunnen. Precies. En dat is de vraag. En nou, eigenlijk weten we het antwoord wel, dat een hoop daar gewoon minder goed toe in staat zijn als het zo vaak zo warm blijft als het de laatste jaren is geweest. En hoe komt het dan dat deze soort het wel goed doet? Deze groep van soorten, het geslacht Acropora, staat bekend als hele snelle groeiers. En we hebben al heel vaak gezien bij blekingsverschijnselen dat er altijd een paar individuen zijn die wel blijven staan. Die zijn genetisch kennelijk van zichzelf al sterker. En die gaan zich dan sneller voortplanten. En die zullen dan de komende tijd dat rif wat meer gaan overnemen. Of kun je ook denken, beter één koraal dan geen koraal? Zo denk ik wel. Het is beter dan, vermoedelijk beter dan een kale vlakte waar alleen maar wieren groeien. Dat is minder productief. Het is minder geschikt voor grote hoeveelheden vissen en andere dieren om in te wonen, zeg maar. Dus je ziet toch liever een wat universeler koraalrif dan een veld vol met wieren en een geërodeerd koraalrif. Ja, want hoe belangrijk is inderdaad koraal voor het zeeleven? Het is heel belangrijk omdat het vooral een woonfunctie ook verzorgt. Die koraalriffen zijn enorme kastelen met allemaal holletjes en gaatjes. En dat is heel geschikt voor allerlei dieren om zich te vestigen. En een heleboel dieren kunnen niet zo'n plekje vinden op het moment dat bouwwerk verdwenen is. Kan de mens nog iets meer doen behalve dan klimaatverandering tegengaan? Wat sowieso belangrijk is voor koraalrif is dat alle lokale stressfactoren zoveel mogelijk worden weggenomen. Dus het lozen van rioolwater, het sediment van baggeractiviteiten of van erosie van land wat niet goed beheerd wordt. Vissen met dynamiet, als dat soort dingen, als dat goed wordt gecontroleerd, dan duurt het over het algemeen iets langer voordat een rif door klimaatverandering wordt aangetast. Dan kunnen ze iets beter tegen iets hogere temperaturen. Ja. Nou, in ieder geval een heel klein beetje goed nieuws dus uit dat Australische Great Barrier Reef. Dank u wel, Ronald Ozinga, marinebioloog aan de Wageningen Universiteit. NPO Radio 1. Zouden we maar even alle spullen op de wand willen leggen? Dagelijks zitten er 450 jongeren in ons land in jeugddetentie. Ik zit nu al 3 maanden vast, man. De jeugdcriminaliteit neemt al jaren af. Maar de delicten van jongeren worden steeds erger. Wat zwaardere delictcategorieën, veelal met geweld. Hoe krijg je deze jongeren weer op het rechte pad? Heel veel mensen hebben een negatief beeld over jongeren, dat ze maar gewoon boeven zijn. Maar ze moeten ook ons kans geven, ons ook werk geven en zo. Luister de zomereditie Jong en Vast. Ja, maar hier zitten we dan. Zondagavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Instant zen arrangement? Dat kan over 3 weken pas weer. Het is zo druk bij Emma's Wellness. Ze heeft behoefte aan extra masseurs. Plus een relaxbehandeling voor haarzelf. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Deal & Drive je liever met Toyota Private Lease? Krijg nu €30 korting op je CHR maandbedrag en rij al binnen 2 maanden. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. China is begonnen met militaire oefeningen rondom Taiwan. En voor het eerst sinds 1975 is de inflatie boven de 10% uitgekomen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De inflatie is vorige maand gestegen naar 10,3%, blijkt uit de rekenmethode van het CBS. Vooral energie en voedsel werden duurder. Ook gingen de huren omhoog. Die stegen in juli met gemiddeld 3% vergeleken met een jaar eerder. Bij de Europese rekenmethode kwam de inflatie eerder ook al boven de 10% uit. Maar in die cijfers zijn bijvoorbeeld de kosten voor wonen, zoals huurprijzen, niet meegerekend. China is naar eigen zeggen begonnen met militaire oefeningen rond Taiwan. Dat zou ook inhouden dat er met scherp wordt geschoten vanaf zee en in de lucht. Na het bezoek van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi aan Taiwan had China al aangekondigd vanaf vandaag 3 dagen militaire oefeningen op 6 plekken rond het eiland te zullen houden. China ziet Pelosi's bezoek als een harde steunbetuiging aan Taiwan. De Taiwanese minister van Defensie heeft gezegd dat het leger gepast zal antwoorden als er sprake is van een vijandige situatie. Het Oekraïense leger brengt eigen burgers in gevaar door bases te bouwen en wapensystemen te gebruiken in woonwijken, scholen en ziekenhuizen. Door die tactiek maakt Oekraïne burgerlocaties tot doelen van Russische aanvallen, zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie deed tussen april en juli onderzoek naar Russische aanvallen op bijvoorbeeld ziekenhuizen. Uit dat onderzoek blijkt dat die aanvallen vaak waren voorafgegaan door Oekraïense beschietingen uit dezelfde ziekenhuizen. Daarmee schendt Oekraïne het internationale recht, zegt Amnesty. Boerenbelangenorganisatie LTO brengt morgen namens de sector een gezamenlijke boodschap over aan het kabinet. Dat is de uitkomst van overleg gisteren tussen diverse landbouwactiegroepen en organisaties. Aan het overleg deden ook actiegroepen als Agractie en Farmers Defence Force mee. In een gezamenlijke verklaring staat dat de boeren geen vertrouwen hebben in het overleg dat morgen wordt gehouden met het kabinet, onder leiding van bemiddelaar Remkes. Toch gaat LTO er dus heen. En na afloop zullen de boeren verdere stappen afstemmen, staat in de verklaring. De hypotheekrente lijkt na een maandenlange stijging te stabiliseren of zelfs een klein beetje te dalen. Of de rente nog verder daalt, is volgens adviseurs lastig te zeggen. De afgelopen maanden steeg de hypotheekrente tot meer dan 3,5%, onder meer door de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen. Daardoor konden mensen minder lenen en waren de maandlasten hoger. De Spaanse kustwacht heeft op de Atlantische Oceaan een zeiler gered die 16 uur lang onder zijn omgeslagen boot lag. De man bevond zich al die tijd in een luchtpijl onder de boot. Een van de betrokken duikers zegt dat het overleven grenst aan het onmogelijke. De zeiler, een Fransman van 62, was zondagochtend met zijn boot van 12 meter vertrokken vanuit Lissabon. Maandagavond zond hij een noodsignaal uit toen hij zo'n 20 kilometer van de Spaanse kust in de problemen raakte. Het weer vrij zonnig vandaag. Vanmiddag temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Door een stevige noordwestenwind is het aan de kust wel iets koeler. Vanavond in het zuidoosten een paar pittige buien. En morgen periode met zon en wat koeler. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het verkeer rijdt eigenlijk overal prima door. Alleen op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Daar heb je zo'n 10 minuten vertraging. Het is langzaam rijden tussen knooppunt Noordhoek en industrieterrein Moerdijk. Ster. Heerlijk weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland America Lijn. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Boek met Holland America Lijn een 8-daagse Noorse Fjorder Cruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Het NOS Radio 1-journaal. China is begonnen aan militaire oefeningen rondom Taiwan. Dat meldt de Chinese staatstelevisie. Het is een reactie op het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, eerder deze week. Correspondent Gary van Pinksteren vanuit China. Gary, ja, de oefeningen waren natuurlijk aangekondigd. Ze zijn begonnen. Hoe zien ze eruit? Nou, een Taiwanese bron heeft gezegd, er zijn Chinese schepen richting Taiwan gevaren. En er vliegen ook vliegtuigen over. Dat weten we uit die Taiwanese bron. Maar wat we eigenlijk alleen maar weten. Kijk, de Chinese staatstelevisie heeft gezegd het is begonnen. Maar heel veel details over wat ze nou precies doen en wat ze ook voor de toekomst van plan zijn, weten we nog niet. We weten wel dat ze gedreigd hebben om met scherp te schieten, met levende munitie te schieten en eventueel ook raketten af te vuren. Ja, en dat is dus niet duidelijk of dat inderdaad nu gebeurt. Nee, dat is nog niet. Tenminste, dat is mij nog niet duidelijk. Ik heb dat nog niet gezien. Wat ik wel weet, is dat er ook drones zijn geweest al eerder. Die door twee drones die over Taiwanese grondgebied gevlogen zouden hebben. Dat is ook weer uit de Taiwanese bron. En dat die verjaagd zouden zijn met vuurpijlen. Maar verder, het is echt nu nog het begin. Het begint zich nu te ontvouwen. Dus we zullen eigenlijk hopelijk niet te veel gaan zien van wat het allemaal gaat worden. In de zin dat we hopen dat het niet te erg wordt. Maar we staan nu echt aan het begin van die oefeningen die in ieder geval tot zondag gaan duren. Ja, en is dan ook duidelijk in welk gebied ze dat doen? Is het rond heel Taiwan? Het is wel de bedoeling dat rond heel Taiwan is. Het is zelfs, en dat is ook wel interessant, een deel van die oefeningen raakt ook bijvoorbeeld aan de exclusieve economische zone, dus aan het water rondom Japan. En Japan heeft dus ook al protest aangetekend tegen deze oefeningen. Dus dat is ook een partij die er mogelijk op een of andere manier bij betrokken zou raken. Taiwan zelf heeft gezegd van we zijn zeker niet uit op oorlog, maar we bereiden ons nu wel voor op een oorlog. Dus mocht die er komen, dan zal China Taiwan tegenover zich vinden. Maar Taiwan wil het niet, China wil het niet, Amerika wil het niet. Dus de kans is op een ongeluk of op een misverstand lijkt groter dan op een plan van China om nu echt zo'n oorlog te ontketenen. Je had het over de Taiwanese televisie waar je dingen kunt zien. Is er ook al een officiële reactie vanuit Taiwan? Dat heb ik op dit moment nog niet gezien. Maar volgens mij ook die reactie van bereiden ons voor op oorlog en maar zonder oorlog te willen, dat is, dacht ik wel, van de is een officiële Taiwanese reactie. Verder heb ik het in ieder geval nog niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Dankjewel, correspondent Garry van Pinksteren. Het is 7:07. Boerenbelangenorganisatie LTO brengt vrijdag namens een groot deel van de sector een gezamenlijke boodschap over aan het kabinet. Dat is gisteravond besloten tijdens een vooroverleg tussen 8 landbouworganisaties en actiegroepen over de bemiddeling in de stikstofkwestie door Johan Remkes. Verslaggever Kees van Dam vroeg Sita van Kijpema van Farmers Defence Force welke boodschap vrijdag morgen dus zal worden overgebracht. Ja, dat houden we nog even tussen ons. Hè. Premier Rutte en ook de ministers die krijgen als eerste die boodschap onder ogen. En daarna gaan we daar ook meer over vertellen. Wat mij opviel was dat direct of indirect ook uw organisatie dus deel gaat nemen aan dat overleg vrijdag. Nou, wij gaan in ieder geval deelnemen aan de boodschap waarmee we Sjaak van der Tak hebben toevertrouwd. En die gaat die boodschap brengen. Maar tegelijkertijd zegt u ook, we hebben geen vertrouwen in het overleg vrijdag. Nee, inderdaad. Dat is een feit, ja. Wat voor zin heeft het dan om daar naartoe te gaan? Nou, dat ligt aan de boodschap. Dat zit in de boodschap besloten. Als je een groep mensen bij elkaar ziet die zegt dat ze het heel erg met elkaar eens zijn, dat betekent meestal dat er heel veel trammelant binnen is. Is het in dit geval ook zo? Nee, het is eigenlijk een hele mooie vergadering geweest waarbij we inderdaad onze standpunten hebben uitgewisseld. Maar er eigenlijk heel veel eenheid al was. Dus wat dat betreft hebben we elkaar gevonden. Ja. Is er nou sprake van een padstelling of zit er toch iets van beweging in? Hoe bedoel je een padstelling? Nou, een padstelling dat het kabinet linksop wil en de boeren rechtsom. En dat daarover moet worden gepraat, dat er een compromis moet worden gevonden. Zolang dat niet gebeurt, zolang er niet wordt gepraat, kom je niet verder. Maar daar wordt er in zekere zin toch wel een beetje gepraat. Nou ja, kijk, sinds 2019 hebben we natuurlijk al een dergelijke padstelling. En toen hebben we heel veel opties aangevoerd waarop stikstof gereduceerd kon worden. En die zijn uiteindelijk door het kabinet zelf allemaal aan de kant gegooid. Wat vrij onzorgvuldig was. Nederland had allang uit het stikstofprobleem vandaan kunnen zijn als ze destijds alle adviezen en ook alle aanbiedingen die we hebben gedaan in dat rapport, als ze die hadden gevolgd. En de verklaring die vrijdag wordt ingebracht, lijkt die een beetje op de plannen die u eerder heeft aangekondigd? Nee, dat denk ik niet. Het is wel echt een andere boodschap. Maar op zich staat nog steeds wat wij destijds in 2019 hebben, met elkaar hebben gecommuniceerd. Dat kan nog steeds. En dat is ook wel de route waar we heen willen natuurlijk, hè? Innovaties. Ja, en welke stemming verlaat u deze vergadering nu? Hoopvol, ja. Echt hoopvol. Waarom? Omdat, wat ik heb gehoord van verschillende partijen, blijkt dat we vreselijk dicht bij elkaar liggen en dat de eenheid gewoon groter is dan ooit. Sita van Kempema van Farmers Defence Force. Er is mogelijk een politieke uitweg uit de stikstofimpasse. Want de doelstelling om de stikstofuitstoot al in 2030 gehalveerd te hebben is volgens het AD puur een politieke keuze. De deadline zou dus ook naar 2035 kunnen worden verplaatst, zeggen bronnen uit de coalitie aan de krant. De 25 miljard euro die voor de stikstofaanpak is gereserveerd loopt ook tot 2035. En de rechter heeft nergens gezegd dat de halvering in 2030 al gerealiseerd moet zijn. Fietspaaltjes die moeten weg, zeggen VVN en de Fietsersbond in de Telegraaf. Iedere fietser heeft wel eens op het nippertje om zo'n paaltje op het fietspad heen gestuurd. Dat gaat meestal goed, maar lang niet altijd. Volgens Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond worden er meer ongelukken door de paaltjes veroorzaakt dan voorkomen. De Oekraïense president Zelensky wil een gesprek met zijn Chinese ambtgenoot Xi. In een gesprek met de South China Morning Post zegt Zelensky dat president Xi Rusland onder druk kan zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. China respects our territorial integrity and sovereignty, but still China is not willing to interfere with this conflict. China erkent onze soevereiniteit, maar weigert zich te bemoeien met het conflict, zegt Zelensky. Door de hoge gasprijzen zien energiebedrijven dat meer en meer mensen moeite hebben de rekening te betalen. Eneco zegt tegen de Volkskrant dat automatische incasso's steeds vaker afketsen. Want minder mensen hebben een vast energiecontract. En als dat afloopt, kan het schrikken zijn als het nieuwe maandbedrag bekend wordt. Vattenfall zei eerder tegen het FD al dat een stijging van 150 euro naar 550 euro per maand niet uitzonderlijk is. En het Medisch Tuchtcollege legt steeds zwaardere maatregelen op, meldt Trouw. In 14 jaar tijd is het aantal berispingen met 70% toegenomen en het aantal schorsingen met 90%. Artsen voelen zich daardoor vogelvrij, schrijft de krant. Samen met onderzoekscollectief Spits en de Groene Amsterdammer werd onderzoek gedaan onder honderden huisartsen. En 70% van hen maakt zich zorgen over tuchtzaken. Volgens de artsen heeft het Tuchtcollege te weinig oog voor de werkdruk en de personeelstekorten in de zorg. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. 10 minuten vertraging momenteel op de A4 richting Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid. Dat heeft te maken met olie die op de weg terecht is gekomen. De rechte reishok is tijdelijk dicht. Radio. Wie luistert, weet meer. De hard stijgende hypotheekrente zorgt voor veel onrust op de woningmarkt. Want met een hogere hypotheekrente kun je minder lenen en de maandelijkse lasten zijn hoger. Maar de rente van een hypotheek lijkt weer een beetje te stabiliseren of misschien zelfs wel te dalen. De hoogte van die rente is het gesprek van de dag, zegt Oscar Noorlag van de Van Brugge Adviesgroep. Zeker, dat is natuurlijk altijd een hele belangrijke component voor de hypotheek, de hoogte van de hypotheeklasten. En we zien gelukkig dat die tegenwoordig weer een beetje gedaald is nadat we dit jaar echt een hele grote stijging gezien hebben. Van 1% naar meer dan 3,5%. En hoe reageren klanten op die onzekerheid dus die er nu is over die rente? Nou, je ziet dat met name oversluiters die hebben in het afgelopen jaar heel veel hypotheekaanvragen gedaan. En nu die rente zo hoog staat, haken die af. Maar een consument die een woning moet kopen, heeft gewoon te maken met de huidige hypotheekrente. Ja, die kunnen daar niet mee wachten natuurlijk. Nee, klopt. Nee. Hoe kan het eigenlijk dat het dus na die stijging nou weer een beetje gaat dalen? Nou, die daling die is eigenlijk heel erg beperkt. Die is op dit moment maar een paar honderdsten. En als je kijkt naar wat er gebeurt op de kapitaalmarkt, dat is waar geldverstrekkers hun geld inkopen, dan zien we dat de rente daar veel harder naar beneden gaat dan bij de hypotheekrente. Bij de hypotheekrente dus maar een paar honderdsten, terwijl op de kapitaalmarkt de rente met ruim 1% naar beneden is gegaan. Nee, dat is gek. Eigenlijk ook nog zeker.

Jazeker. De goede paaltjes, voor zover je van een goed paaltje kunt spreken, die hebben bijvoorbeeld een inleidende markering. Dat wil zeggen dat er een soort ribbelstrookje aan vooraf gaat, zodat je in ieder geval dat al voelt voordat je het paaltje zelf voelt. En in principe zijn er ook allerlei regels waaraan moeten worden voldoen. Bijvoorbeeld hoe breed het fietspad moet zijn als er een paaltje wordt geplaatst. Maar helaas, dat zijn richtlijnen, dat zijn geen harde wetten. Dus veel gemeenten die trekken zich daar niet zo heel veel van aan. En dat is ook belangrijk. Dus niet alleen de echt overbodige paaltjes, die moeten weg. En de paaltjes die moeten blijven staan, die moeten echt goed verzorgd worden. En die moeten op een goede manier worden aangelegd. Ja, dan moeten ze genoeg ruimte omheen zijn om er ook echt omheen te kunnen rijden, ook als het druk is. Precies, en als het druk is en ook bijvoorbeeld als je een driewielfiets bijvoorbeeld hebt die wat breder is, dan moet je er alsnog gewoon goed door kunnen. Oh, zijn er ook plekken waar je er met een driewielfiets niet doorheen kan dan? Ja, dat zijn echt hele smalle fietspaaltjes en dan presteren de wegbeheerders ook nog om er ook nog zo'n paaltje in het midden te zetten. En dan sta je met je driewielfiets en dan moet je omrijden. Dan moet je omrijden of dan moet je wel, dan kun je niet op een normale snelheid erlangs. Dat is ook een ding. En dan moet je hopen dat ze goed zichtbaar zijn. Want anders merk je dat pas als je stuur er tegenaan komt bijvoorbeeld. Bent u ook wel in gesprek gegaan met gemeenten hierover? Ja, het punt daarbij is dat gemeenten vaak zelf al niet eens weten hoeveel paaltjes ze hebben staan. Nou ja, dat komt voor. Dit is een moeilijk onderwerp. En we willen hiervoor daarom ook zoveel mogelijk de mening en de kennis van de fietser hebben. Zodat we echt goed beslagen met de gemeente en met politici kunnen gaan kijken wat we hier aan kunnen doen. En bijvoorbeeld deze winter, herfst gaan de paaltjes over het algemeen er weer allemaal uit, omdat er dan allemaal strooiwagentjes en zo door moeten. Wij zeggen, plaats ze dan aan het eind van het strooiseizoen niet meer terug. En dan gaan we kijken wat we kunnen doen om ze te verbeteren. Maar ja, als ze die weghalen voor de strooiwagens, zou je denken, dan weten ze ook hoeveel er staan en waar ze staan. Ja, maar dat is meestal gewoon een wagentje die door de stad rijdt en kijkt, waar hebben ze nu allemaal? Ja, niet altijd. Misschien de bestuurders van die wagentjes even inschakelen. Dat die zou weten ook een precies. Heel goed punt zijn, ja. Ja, ideetje. Heel goed. Martijn van Es van de Fietsersbond, dank u wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Pretend you do. Harry Styles met Ever Since New York. Even na 9:30 hebben we spraakmakers. En dus beginnen ze met Stand.nl, Roos Abelman. Goedemorgen, Astrid. We moeten zuiniger met ons water omgaan, is de stelling van vandaag. Het zal je niet verrassen. Jullie hebben het er ook over gehad. Voor degenen die het gemist hebben, net lekker wakker worden, gisteren geen nieuws gevolgd hebben. We hebben officieel een watertekort in Nederland. Het is al te lang droog. Er stroomt ook minder water uit de rivier ons land binnen. En daardoor kunnen er allerlei problemen ontstaan, zoals verzilting. Hè, dus dat er te veel zout in de bodem zit. Het is ook op verschillende plekken lastig om het waterniveau op peil te houden. De waterkwaliteit is laag. Er zijn meldingen van blauwalg en vissterfte. Nou, er is dus nu een speciaal crisisteam ingericht dat gaat kijken waar dan dat zoete water als eerste naartoe gaat bij schaarste. Nou, de minister Harbers die verzekert dat er ondanks de droogte voldoende drinkwater beschikbaar is en blijft. Maar het is volgens hem wel van belang dat Nederlanders bewust met hun kraanwater omgaan. Iedereen kan een steentje bijdragen. Vandaar dus de stelling vandaag, we moeten zuiniger met ons water omgaan. Wat vindt u? Maakt u zich zorgen over het tekort aan water? Wordt het tijd dat het advies een plicht wordt, bijvoorbeeld? En wachten we met handelen tot er bijna geen druppel meer uit de kraan komt? Of zegt u, nou nee, ik ben al best wel zuinig met water. Ik neem al maatregelen. Wil ik graag weten welke? Bel ons 0800 1101. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota C-HR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Deal & Drive je liever met Toyota Private Lease? Krijg nu €30 korting op je CHR maandbedrag en rij al binnen 2 maanden. Kijk snel op toyota.nl. 4 zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 9-jarige Gino heeft een bekentenis afgelegd, meldt 1 Limburg. Donnie M. zou tijdens een politieverhoor hebben gezegd dat hij betrokken was bij de ontvoering en de dood van Gino. De jongen verdween in juni in Kerkrade en zijn lichaam werd 3 dagen later gevonden in Geleen. China is naar eigen zeggen begonnen met militaire oefeningen rond Taiwan. Er zou ook met scherp worden geschoten vanaf zee en in de lucht. Na het bezoek van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi aan Taiwan had China al aangekondigd vanaf vandaag 3 dagen militaire oefeningen op 6 plekken rond Taiwan te zullen houden. De inflatie was in juli 10,3%. Daarmee is de inflatie voor het eerst sinds 1975 boven de 10%. De stijging kwam vooral door de energie- en huurprijzen. Maar ook voedsel werd duurder. De prijzen lagen gemiddeld 12,3% hoger dan juli vorig jaar. En boerenbelangenorganisatie LTO brengt morgen een gezamenlijke boodschap namens de sector over aan het kabinet. Dat is de uitkomst van overleg gisteren tussen diverse landbouwactiegroepen en organisaties. In een gezamenlijke verklaring staat dat de boeren geen vertrouwen hebben in het overleg met het kabinet onder leiding van Johan Remkes. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, grote verschillen vandaag hè, in Nederland. Ja, in ieder geval wat temperatuur betreft. Want in het noordwesten wordt het 23 graden. Dat is heel behoorlijk. Het wordt warm, heet zo je wilt. In het oosten en zuidoosten waar het nog 31 graden kan worden. Verder ligt er een zwak frontje over ons land. Dat zien we met name aan hoge sluierwolken. Maar ook wel wat andere wolkenvelden die over het land trekken. Daar zit niet of nauwelijks neerslag in. Behalve dan later vanmiddag en vanavond. Want dan kan in het oosten en zuidoosten wel een regen- of onweersbui voorkomen. Maar het grootste deel van de dag is dus droog. En de zon schijnt ook echt af en toe wel tussen die wolken door of door de sluierwolken heen. De wind draait in de loop van de dag naar het noordwesten. En dan begint voorzichtig die koelere lucht vanuit die richting terrein te winnen. Koelere lucht dus ook morgen en het weekend? Ja, inderdaad. Aangenaam zomerweer zou ik het toch wel willen betitelen. Want het is niet meer zo heet. 20 tot 24 graden. Zowel op de vrijdag als de zaterdag. En misschien dat zondag er zelfs al eens een keer een 25 er tussendoor piept. En dat dan weer met name in het zuidoosten van het land. Morgen hebben we nog vrij veel wolken bij aanvang van de dag. In het zuidoosten en enkele buien. Er kan een bui vanaf de Noordzee het land binnendrijven. Maar in de loop van de dag neemt een hoogdrukgebied het heft over. Verdwijnen de buien, breekt de zon vaker door. Een matige wind uit de noordwestelijke richting. En die noordelijke hoek houden we ook in het weekeinde. Dat zorgt voor die iets gematigdere temperaturen. Maar de zon krijgt steeds meer ruimte en zaterdag en zondag blijft het droog. Marco, dankjewel. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Door een auto met pech heb je nu wat vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Bees en knooppunt Everdingen zo'n 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht. Wie vaak de A2 N2 Randweg Eindhoven neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 28 juli tot en met 22 augustus zijn er minder rijstroken beschikbaar tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide. Dit geldt voor beide richtingen. Hou dus rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor meer werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Op NPO Plus stream je eindeloos echte verhalen van echte mensen. Papa zei echt altijd 4. En toen was het 5. Bij 7 hebben we wel echt heel lang gepraat. En bij 8 nog langer. Dan werd het praktisch ook gewoon anders. Stream alle afleveringen van de Caro NCRV-serie Een Huis Vol. De beste reality. Op NPO Plus. Deal & Drive je liever met Toyota Private Lease? Krijg nu €30 korting op je CHR maandbedrag en rij al binnen 2 maanden. Kijk snel op toyota.nl. Vandaag, 2 jaar geleden, was er een grote explosie in Beirut in Libanon, waarbij meer dan 220 mensen om het leven kwamen en duizenden gewond raakten. Een rij graansilo's weerstond die explosie, maar stortte afgelopen zondag alsnog gedeeltelijk in na een wekenlange brand. Correspondent Daisy Moore was gisteren in het havengebied. Het slaat meteen op je keel, die rook. Ik wil hier eigenlijk ook zo snel mogelijk weg. Riga, hè? Fishy mish masboot. Masboot. En takiljom hoon? Die lucht die is verschrikkelijk slecht voor de gezondheid. En ik zit er de hele dag in. Maar ja, wat moet je? We moeten werken. We moeten geld verdienen. En ja, de rest zal ook instorten, maar wanneer? Daar kan ik niet op wachten. Zegt Ali, een chauffeur die elke dag in de haven werkt. Ja, dat was Daisy Moore dus gisteren in dat havengebied. Daisy, klinkt niet goed. Hoe is het nu bij die graansilo's, weet je dat?

Nou, ja, misschien wel, misschien wel. Volgens mij, ik ga er in ieder geval zo meteen een poging wagen. Ja, we staan op het parkeerterrein eigenlijk van dat Dickie Woodstock Festival. Uitzicht op de grote festivaltenten. Grasveldje kwam ik hier nou 1,5 uur geleden. Toen stonden er een paar agrarische grote machines. Inmiddels begint het wel echt een markt te worden. Ik zie kraampjes staan en dat soort dingen. Sander Perenboom, de organisator van deze innovatiemarkt. En ook actief voor LTO hier in de omgeving. Ja, het stikstofprobleem. We stonden daar straks te praten. Toen zei je, dat is eigenlijk wel op te lossen, toch? Ben ik van overtuigd, ja. Maar heel in het kort, wat zou je dan moeten doen? Verschillende dingen moet je natuurlijk doen. Maar als je het hebt bijvoorbeeld voor de melkveehouderij, zou je veel meer moeten gaan kijken integraal naar het melkveebedrijf. Kunnen we daar emissie reduceren en kunnen we bijvoorbeeld ook energie op gaan wekken? En dat zou je kunnen doen? Dat kun je allebei gaan doen. Je kunt bijvoorbeeld door monovergisting kun je gas opwekken. Kun je rechtstreeks naar het dorp toe doen. En met het product dat je daar naast krijgt, kun je ook nog gewoon je eigen kunstmest maken. Dat wacht, dat kan hier, hè? Want ja, er staan allemaal agrarische machines, maar wat minder opvallend plek staat JOZ. Gewoon nog uit de klauwen gehouden partytent. JOZ, Erik Danes. Wat hebben jullie hier voor bedrijf? Wij hebben een bedrijf wat al 75 à 80 jaar gespecialiseerd is in mest. En sinds 2 jaar hebben we ook de Gazoo. En dat is eigenlijk een machine die de stikstof uit de mest haalt. Dus de ammoniak uit de mest, waardoor je minder vervluchtiging hebt. En hoe doet u dat? Dat doen wij door de ammoniakale stikstof uit de mest te halen. Middels een ingenieus systeem. Door pH-verhoging wordt de ammoniakale ammoniak wordt gasvormig. En dat vangen wij af als kunstmest. Dus dan vangen we eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. We doen iets aan stikstofvermindering uit de mest. Wat heel belangrijk is, ook in derogatie. En we zetten het om naar kunstmest. Ja. Dus dan vangen we eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Stikstofvermindering, zegt hij, hoeveel procent? Hoeveel haalt u eruit? Wij pakken 80% van ammoniakale stikstof pakken wij uit de mest. Maar wacht even. Als we uw product gaan gebruiken, is het probleem toch opgelost? Wat mij betreft wel. Ja, dat klopt. Waarom gebeurt het niet? Dat moet u aan de overheid vragen. Boeren hebben toch ook een verantwoordelijkheid? Boeren hebben zeker een verantwoordelijkheid. En ik denk ook dat ze die nemen. Ik denk dat heel veel bedrijven ook wel bereid zijn om te investeren in dergelijke ontwikkelingen. Wat kost het? Nou, dit varieert. Dit kost zeg maar tussen de 2 en de 3 ton. Een beetje afhankelijk van de situatie op het bedrijf. Maar nou zit Johan Remkes morgen met de boerenorganisaties. En die heeft natuurlijk vanochtend de radio aanstaan. Die zegt, jongens, waar hebben we het over? Pak het product van pak de gazo, of niet? Ja, dat klopt. Dat zou ik ook zeggen. Maar goed, het is natuurlijk een politiek spel. En de vraag is of de politiek dit soort innovaties wil omarmen. Want u begrijpt ook, de woningnood is ook hoog. Dus de vraag is of stikstof wel het daadwerkelijke probleem is. Nou, oké, maar laten we het ophouden dat het is. Dan kunnen ze er morgen eigenlijk uitkomen. Is dat ook wel hoe u erover denkt, Sander Perenboom? Ik denk ook dat meneer Remkes vandaag hartstikke welkom is. En, kan ja, ik dat is natuurlijk. Ja, ja. Maar hoeveel mensen gaan er komen zo meteen op de show? Ik heb geen idee. Het kan wel eens uit de hand gaan lopen. We gaan het zien. We gaan er gewoon een gezellige dag van maken. Maar ook bij deze nodig ik ook politici uit. Gewoon hier komen. Ik neem de familie mee. Dat kan hier. En bekijk en bewonder wat wij eigenlijk allemaal kunnen in deze sector. Dat is belangrijk. Johan Remkes, adres Steenwijkerwold. En dan het terrein bij Dickie Woodstock zo te vinden. En de oplossing ook zo. Mark Hamer vanaf het Dickie Woodstock Festival. De Internationale Triathlonbond verruimt de mogelijkheden voor transgender vrouwen. Transgender vrouwen mogen binnenkort bij internationale triathlonwedstrijden meedoen aan de vrouwencompetitie, meldt The Guardian. Ze krijgen niet zomaar toestemming. Ze moeten transgenders 2 jaar hun testosteronwaarde verlagen en moeten ze 4 jaar wachten als ze eerder als man hebben deelgenomen aan wedstrijden. Verwacht wordt dat veel vrouwelijke sporters hiertegen gaan protesteren, omdat transgender concurrenten ook met lagere testosteronwaarden nog grote fysieke voordelen zouden hebben. Oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo zit allesbehalve in een zwart gat, sinds in januari besloot een punt te zetten achter haar zwemcarrière. Een carrière trouwens waarin ze onder andere 3 keer Olympisch kampioen werd en 17 keer wereldkampioen. Maar dat is allemaal verleden tijd. Kromowidjojo geniet volop van haar nieuwe leven, vertelt ze aan RTV Noord. Ik wist ook eigenlijk dat het zwarte gat niet zou komen. Ik had van tevoren wel gedacht van nou, dan ga ik een maand Netflixen of een week lang gewoon even een serie kijken en niemand zien. Dat is nog niet gelukt. Het is wel heel, heel lekker eigenlijk. En die hele structuur is weggevallen. Ja. Dat je exact weet elke minuut van de dag bijna wat je doet. Ja. En ook gewoon volgende week, volgende maand, over een jaar ben ik dit aan het doen. Is dat afkicken of is dat ook heel lekker dat je er in één keer vanaf bent? Ik vind het heel lekker, ja. En dat had ik eigenlijk niet verwacht dat dat zo makkelijk zou gaan. Ja, wat ze nou verder met haar leven wil, dat weet ze nog niet. In ieder geval geen zwemcoach worden, maar iets doen voor de maatschappij. Het AD was op bezoek bij het oudste sportevenement van Nederland, de PC Franeker, oftewel kaatsen. Gisteren was de 169ste editie. Volgens het AD voor een deel van Friesland een heilige gebeurtenis. Zo'n 10.000 mensen komen op het evenement af, waar dankzij muziek en foodtrucks eigenlijk ook gewoon een festivalsfeer hangt. Met heel veel tradities. En de voorzitter noemt het evenement een volkssport die gekoppeld is aan de Friese cultuur. En dan nog een bijzonder en pijnlijk verhaal van een Engelse voetbalclub, Southend United. Die club heeft volgens de Britse krant The Times een van de tribunes van het stadion per ongeluk vernoemd naar een seriemoordenaar. Southend United sloot een sponsordeal met het lokale makelaarskantoor Gilbert & Rose om de westtribune van het stadion, oftewel de West Stand in het Engels, een naam te geven. Dat leidde daardoor tot de Gilbert & Rose West Stand. En daarmee ontstond onbedoeld de verwijzing naar seriemoordenaar Rose West. Als je dan die twee woorden met elkaar... Ja. Puur toevallig krijg je dan die combinatie. En zij vermoorden in de jaren 70 en 80 zeker 12 jonge meisjes en vrouwen. Zit daarvoor een levenslange gevangenisstraf uit. Supporters hebben de clubleiding gewaarschuwd dat Rose West toch niet zo'n handige naam is. En die gaat nu in gesprek, die clubleiding, met de makelaar om een iets betere tribunenaam te bedenken. Ja, of je moet het omdraaien. West End, Gilbert & Rose. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 journaal. In the Dark van de Purple Disco Machine met Sophie and the Giants.

zegt dat misschien wel iets over wanneer er in bepaalde delen, hè, deze zijn in de Verenigde Staten, bepaalde delen van de Verenigde Staten mensen rondliepen. Het is de periode waar de laatste ijstijd wat aan het wegtrekken is. En waar een gebied weer langzaam in bezit genomen wordt door de mens. Ze hebben hier bijvoorbeeld ook sporen gevonden van volwassen voetstappen, kinderen. Dus je zou in theorie zou je kunnen vaststellen in wat voor groepjes ze liepen. Ja, en het feit dus dat ze er waren, dat zegt ook al heel veel. Dat zegt ook al heel veel, ja, omdat ze zo oud zijn. Ja. Kijk, voor 1000 jaar geleden wisten we dat er al mensen rondliepen. Maar 12.000 jaar geleden, ja, dat zegt wel wat. Ja. En is er ook nog iets af te leiden uit bijvoorbeeld hoe groot de volwassen voeten zijn? Ja, in theorie wel. Aan de andere kant, kijk tegenwoordig om je heen. En over het algemeen hele lange mensen hebben over het algemeen grote voeten. Maar het wil ook wel eens net andersom zijn. Maar ja. je zou kunnen zeggen dat er inderdaad wel iets met iets van te zeggen is. We weten dat mensen destijds... ja, toch echt een stuk kleiner waren. Dan praat je vaak over ergens tussen de 1,50 meter en 1,70 meter. En je kunt wel echt constateren dat het mensenvoeten zijn. Ja, dat verschil zie je echt, ja. Ja. Hoe komt het dat ze zo goed geconserveerd zijn en dat ze nu ontdekt zijn? Nou, ze zijn aangetroffen in de bedding van een oude rivier of in een daarvoor een moerassige situatie. Ja, en op dat moment gaat je voet, als je erin loopt, dan gaat je voet een stukje de grond in. En dat geeft zo'n scherpe afdruk. Maar na 12.000 jaar is zo'n afdruk is natuurlijk, ja, dat kan heel vaag worden. En ja, ik begreep, ik ben zelf niet bij dit onderzoek betrokken. Ik begreep dat het echt toeval was. Ja. Dat ze bezig waren met onderzoek in een nabijgelegen plek. En per toeval daarop stuiten. En dat is dan één of twee van die voetsporen die je dan ziet. En dan gaan ze verder kijken. Ja, en als je daar gewoon verder gaat kijken en echt heel specifiek gaat kijken... ja, dan komt er meer tevoorschijn. Dus ze zijn ontstaan ooit in moerassig gebied. Dat is later dan bedekt geraakt of drooggevallen? Dat is drooggevallen. Dat hangt samen met die klimaatveranderingen. He, die ijstijd heeft ervoor gezorgd... Die ijstijd, het wegtrekken van die ijstijd... heeft ervoor gezorgd dat de temperaturen veranderden, dat het landschap veranderde. En zo kan dus een heel drassig... want ja, Utah en moeras is natuurlijk niet de meest logische combinatie nu... Nee. Zo kan zo'n moerasachtig landschap kan veranderen. En het is nu als het ware blootgevallen doordat het helemaal drooggevallen is? Het is droog nu. En het moet waarschijnlijk al jaren zichtbaar zijn. Ja, en toevallig loopt er iemand rond die daar naar kijkt en het opvalt en denkt... hey, ja, dit is misschien iets heel bijzonder. Ja, dus. En die heeft dus meer dan 80 afdrukken ineens gevonden. Ja. Ja, dat is echt heel bijzonder. Zoveel. Het onderzoek gaat volop beginnen. Ik denk dat u heel nieuwsgierig naar bent. Dank u wel. Ja, dat blijf ik wel. Ja, Henk van der Velde, archeoloog. NPO Radio 1 podcast. Overtreedt wie transfer eigenlijk de privacywet? Kregen mensen vroeger meer huidkanker dan nu? Alledaagse vragen. In de nieuwste podcast Alledaagse Vragen geven we antwoord op al jouw urgente vragen. Als je bijvoorbeeld naar het journaal zit te kijken. Beroep op mijn zwijgrecht. Waarom bestaat zwijgrecht eigenlijk? Of als je even op je telefoon zit. Wat gebeurt er eigenlijk met je Instagram als je overlijdt? Of je bedenkt ze in de trein of onder de douche. Zelfs douchen is nu duur. Als ik nou 3 keer per week ga, blijf ik dan even schoon? Alledaagse Vragen. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. ANWB. Hoe kan ik je helpen? Poeh, de klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Het Oekraïense leger brengt eigen burgers in gevaar. Dat zegt Amnesty International. En China is naar zijn eigen zeggen begonnen met militaire oefeningen rond Taiwan. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Zo'n 10 Chinese schepen hebben vannacht korte tijd de middenlijn overschreden in de straat van Taiwan, de zeestraat tussen China en Taiwan. Meldt persbureau Reuters op basis van een Taiwanese bron. Ook zouden vanochtend meerdere militaire vliegtuigen even de grens tussen de territoriale wateren van beide landen zijn overgevlogen. China zegt dat het is begonnen aan 3 dagen van militaire oefeningen rond Taiwan. Het is een reactie op het bezoek eerder deze week van de Amerikaanse politicus Pelosi aan Taiwan. De Chinese minister van Binnenlandse Zaken noemde dat onverantwoordelijk en zeer irrationeel. Donnie M. heeft bekend dat hij betrokken was bij de ontvoering en dood van de 9-jarige Gino. Het jongetje verdween begin juni in Kerkrade toen hij aan het voetballen was. Zijn lichaam werd 3 dagen later gevonden in Geleen. Volgens 1 Limburg heeft verdachte Donnie M. tijdens een politieverhoor zijn betrokkenheid bekend. Ook zou zijn DNA zijn gevonden op een step van Gino, die tijdens de zoektocht naar het jongetje werd gevonden. De politie en de advocaat van Donnie M. willen niet op het bericht van 1 Limburg ingaan. De inflatie is vorige maand voor het eerst sinds 1975 uitgekomen boven de 10%, op 10,3%. Blijkt uit de eigen rekenmethode van het CBS. Vooral energie en voedsel werden duurder, maar ook de huren gingen omhoog. Die stegen met gemiddeld 3% vergeleken met juli vorig jaar. Bij de Europese rekenmethode kwam de inflatie eerder al boven de 10% uit, maar in die cijfers zijn bijvoorbeeld de kosten voor wonen, zoals de huurprijzen, nog niet meegerekend. Het Oekraïense leger brengt eigen burgers in gevaar door bases te bouwen en wapensystemen te gebruiken in woonwijken, scholen en ziekenhuizen. Door die tactiek maakt Oekraïne burgerlocaties tot doelen van Russische aanvallen, zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie deed tussen april en juli onderzoek naar Russische aanvallen op bijvoorbeeld ziekenhuizen. Uit dat onderzoek blijkt dat die aanvallen vaak waren voorafgegaan door Oekraïnse beschietingen uit dezelfde ziekenhuizen. En daarmee schendt Oekraïne het internationale recht, zegt Amnesty. De Spaanse kustwacht heeft op de Atlantische Oceaan een zeiler gered die 16 uur lang onder zijn omgeslagen boot lag. De man bevond zich al die tijd in een luchtpeil onder de boot. Een van de betrokken duikers zegt dat het overleven van de man grenst aan het onmogelijke. De zeiler, een Fransman van 62, was zondagochtend met zijn boot van 12 meter vertrokken vanuit Lissabon. Maandagavond zond hij een noodsignaal uit toen hij zo'n 20 kilometer van de Spaanse kust in de problemen raakte. Het weer aardig zonnig vandaag en vanmiddag temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Door een stevige noordwestenwind is het aan de kust iets frisser. Vanavond in het zuidoosten kans op een paar felle buien. Morgen periode met zon en iets koeler. Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer of neemt u voor het eerst personeel aan. Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. Night presenteert The Underground, een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater, door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. Het NOS Radio 1-journaal. Oekraïnse troepen brengen eigen burgers in gevaar door militaire bases te bouwen en wapensystemen te gebruiken in woonwijken en vanuit scholen en ziekenhuizen. Dat zegt Amnesty International in een nieuw rapport. Ruud Bosgraaf van Amnesty Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom doet Oekraïne dat? Ja, dat weten we niet. Dat hebben we ook aan hun ministerie van Defensie gevraagd. Het zal voor een deel zijn dat soldaten misschien niet weten dat ze niet moeten opereren vanuit gebieden waar veel burgers zijn. Woonwijken, scholen, ziekenhuizen. Voor een deel zijn het misschien ook commandanten die er niet op toezien. We denken niet meteen aan hele kwade opzet. Maar het is wel zo, op het moment dat je militair actief bent vanuit gebieden waar veel burgers wonen, ja, dan trek je Russisch vuur aan. En de Russen zijn toch al geneigd om op burgerdoelen te schieten. Dus Oekraïne moet dat niet doen, want dat voorkomt eigen burgerdoden. En dat is in ieders belang, lijkt mij. Ja, hoe is het onderzocht? We zijn een aantal weken in Oekraïne geweest, tussen april en juli. In eerste instantie hebben we daar gekeken naar de massale schendingen van de Russen. Denk bijvoorbeeld aan het schieten op de school in Mariupol. Dat staat iedereen nog wel voor. Het theater in Mariupol, dat staat iedereen nog wel voor de geest. Maar goed, Amnesty heeft 50, 60 jaar ervaring in oorlogsgebieden. En dan zie je eigenlijk altijd dat als de ene partij, in dit geval de Russen, massaal burgers onder doel neemt, dat de andere partij ook nooit helemaal vrij uitgaat. Dus hebben wij ook gekeken naar de Oekraïnse kant. En dan zie je nogmaals de meeste schendingen voor de verreweg de Russen begaan. Maar Oekraïne moet wel wat zorgvuldiger opereren en niet militairen in scholen, ziekenhuizen, in de buurt van woonwijken zetten. Want ja, dat trekt Russisch vuur aan nogmaals. En dat veroorzaakt onnodige Oekraïnse doden. En daar is niemand bij gebaat. Nee, dus waar het eigenlijk om draait is dat je daarmee eigen bevolking niet genoeg beschermt. Nee, precies. Nee, je moet proberen te opereren als militairen vanuit militaire basis, vanuit bossen, velden, maar zo ver mogelijk, en als dat kan, bij burgers vandaan blijven. En als je toch in sommige gevallen er niet aan ontkomt om in gebieden waar gewone mensen wonen te opereren als militairen, dan moet je ze waarschuwen, moet je ze eigenlijk helpen om te evacueren, zodat er niet nog meer burgerdoden vallen. Want ja, dat zijn er al veel te veel in Oekraïne. Dus ja, daarmee schendt Oekraïne toch ook het oorlogsrecht, de Geneefse conventies. Nogmaals, lang niet in die mate, laat dat duidelijk zijn, zoals de Russen dat doen. Maar ja, Amnesty als mensenrechtenorganisatie komt op vooral voor de burgers. Er moet altijd onderscheid gemaakt worden tussen burgers en militairen in een oorlog, hoe moeilijk dat ook is. En daar kan Oekraïne gewoon iets meer aan doen. En het is dan ook wel jammer dat ja, Oekraïne, het ministerie van Defensie, niet gereageerd heeft op ons onderzoek tot nu toe. Ja, want die reactie die is uitgebleven tot nu toe. Hoopt u op nog? Ja. En is dat onwil of wachten ze nog even en beraden ze zich? Nou ja, ze zullen het ongetwijfeld druk hebben. Dat twijfel ik niet aan met een oorlog die natuurlijk al maanden aan de gang is. Maar ja, ook Oekraïne zal natuurlijk niet prettig vinden om dit, nee, dit te horen. Hè. Eerder, kijk, wij hebben nu gekeken naar scholen, ziekenhuizen, woonwijken in Kharkiv, Donbass en in de buurt van Mykolaiv. Human Rights Watch en de VN hebben dat eerder gedaan in andere delen van de Oekraïne. Dus er zijn meer signalen dat Oekraïne toch te weinig doet om zijn eigen burgers te beschermen. En dat is natuurlijk niet, dat wil je niet horen als, nee, Oekraïnse regering. Dat begrijpen wij ook wel. En nogmaals, de massale schendingen komen echt van, ja, de kant van de Rusland. Dat kan dat niet maakt genoeg u heel benadrukken. Duidelijk. Maar ja, want we kunnen dat niet gelijkstellen. Nee. Maar Oekraïne blijft toch ook in gebreken. Ze moeten daar wel aan denken, doen, vindt u. Ja, zeker. Dank u wel. Ruud Bosgraaf van Amnesty International, Amnesty Nederland. Correspondent Kiesje Hekster. Ja, we horen dus dat de overheid nog niet heeft gereageerd vanuit Oekraïne. Maar zijn er wel al reacties te horen? Ik heb net de Oekraïnse media bekeken en daar zie ik nog geen reacties. Als je de zoektermen invult bijvoorbeeld op internet, dan kom je wel meteen veel Russische reacties tegen, die dit bericht natuurlijk maar al te graag aangrijpen om te zeggen, kijk, het is Oekraïne die hier de fouten gaat. Ik heb een paar mensen die ik hier ken gebeld, kort, want het nieuws is nog maar vers. En die zeggen eigenlijk twee dingen. Ja, natuurlijk, het is een oorlog. En in een oorlog maken alle partijen zich schuldig aan misdaden, dus ook onze militairen. Maar dat valt helemaal in het niets vergeleken bij wat de Russen ons aandoen. Hè. Rusland is hier de agressor. Dus er wordt hier niet uitgebreid over gesproken. En ook zij zeggen, dit is gevaarlijk, want dit zal ongetwijfeld aangegrepen worden door Rusland om de beschuldigende vinger naar ons te wijzen. Dus de mensen die ik tot nu toe heb gesproken zijn er niet heel gelukkig mee met dit onderzoek. Nee. En heb jij zelf ook gezien dat het zo is, dat dit soort locaties worden gebruikt? Zoals Ruud Bosgraaf al zei, er zijn natuurlijk wel heel veel aanwijzingen voor dat militairen ook vanuit de woonwijk in Oekraïne militairen neerzetten. En één ding wat ik zelf met eigen ogen heb gezien de vorige keer dat ik hier was, was dat er twee tanks via het spoor vervoerd werden op een wagon. Militair doelwit dus, hè, voor de Russen. Dat waren wapens uit het Westen. En daarachter was dan een passagierstrein met Oekraïnse burgers. En toen dacht ik natuurlijk ook, nou, dat lijkt mij een gevaarlijke bezigheid om tanks en burgers samen te vervoeren in één trein. Dus dat is het enige wat ik zelf heb gezien. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel plekken, ja, waar ik niet geweest ben. Dus nee. Amnesty International zal het onderzoek ongetwijfeld goed hebben uitgevoerd. Correspondent Kiesje Hekster vanuit Oekraïne. Ondanks de economische onzekerheden heeft ING in het tweede kwartaal winst gemaakt van 1,2 miljard euro. De bank heeft zojuist die cijfers bekendgemaakt over die periode. Lise Schallenberg van de economieredactie. Een goed kwartaal? Nou, het is wel 20% minder winst dan vorig jaar deze periode. Ik sprak topman Steven van Rijswijk vanmorgen en die zei, nou, gegeven de geopolitieke situatie met alles wat er aan de hand is, de oorlog, de energiecrisis, vond hij het wel een goed kwartaal. Klanten groeiden, leningen groeiden en ING heeft ook minder geld, beperkt bedrag in de stroppenpot moeten doen, die zogeheten stroppenpot. Ja, die stroppenpot, dat is voor het geval bedrijven of mensen leningen niet kunnen terugbetalen. Is daar inmiddels zoveel meer risico op? Ja, dat risico is er wel. Bij ING heb je ook een economisch bureau die berekeningen maken wat hun verwachtingen zijn van de economie. En zij verwachten aan het eind van dit jaar een milde recessie. En dat komt dan vooral door die inflatie. We hadden het er vanmorgen natuurlijk ook over. Als de prijzen stijgen, dan geven mensen waarschijnlijk ook minder geld uit, omdat ze gewoon minder te besteden hebben. Nou, het risico bestaat dat dus ook de economie gaat raken. En dat raakt ook de bank, vertelde Van Rijswijk. Dus daar kijken we met name, kunnen consumenten hun verplichtingen blijven voldoen? En voor bedrijven die met name in de energie of de metaal of de industriesector zitten, die afhankelijk zijn van onder andere de leveranties van gas of de prijzen van fossiele brandstoffen, daar kijken we extra voor uit wat dat betekent voor hun productiekosten. Ja, dus het gaat om zowel mensen zelf als ook om bedrijven. De vrees is bijvoorbeeld dat mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen op een gegeven moment. Daar zien ze nu overigens nog geen signalen van, vroeg ik. Maar het is wel iets waar de bank dus rekening mee houdt. Ja, als het gaat over die inflatie, had de bank daar rekening mee gehouden? Hadden ze gedacht dat het zo hoog zou oplopen? Nou, inmiddels weten we natuurlijk dat het wel steeds meer oploopt. Maar als je kijkt een jaar geleden, hadden ze dat inderdaad niet verwacht. En het heeft ook heel veel gevolgen voor de economie in zijn geheel, verwacht Van Rijswijk. Ja, kijk, dat toont in ieder geval aan dat wat we in het begin dachten vorig jaar van de inflatie die maar tijdelijk zou zijn, dat die eigenlijk langer op hogere niveaus aanhoudt. Hè, waar er ook werd gedacht dat in de tweede helft van het jaar de maandelijkse inflatiecijfers langzamerhand naar beneden zouden gaan, zie je nog steeds dat door de disruptie van de toeleveringsketens, door de hogere energieprijzen, de inflatie, en door de krapte op de arbeidsmarkt, de inflatie hoog blijft. Dat hoge inflatiecijfer wakkert wel die milde recessie aan. Heeft uiteindelijk ook een vervlakking op de huizenprijzen. De huizenprijzen zijn ook nog de eerste helft van dit jaar nog gestegen. Maar als je kijkt naar de tweede helft van dit jaar, verwachten we dat die huizenprijzen eigenlijk afvlakken op nul of zelfs een beetje daaronder. Dus heeft die inflatie toch wel een redelijke steviger impact op de economie dan we een jaar geleden hadden kunnen voorspellen. Ja. Als we even kijken naar rente, daar hebben banken uiteraard ook altijd mee te maken. Zeker. De Europese Centrale Bank heeft die verhoogd, niet meer in negatief inmiddels. Wat betekent dat voor ING? Ja, dat betekent voor banken natuurlijk heel veel, want die rente die werkt in van alles door. Wat voor mensen zelf het snelst merkbaar was, was dat de negatieve rente die gerekend werd over spaartegoeden van relatief rijke mensen, vanaf een ton ongeveer, dat werd afgeschaft door ING, maar wel pas vanaf 1 oktober. De Rabobank die heeft dat al eerder gedaan, in juli al. Dus ik vroeg ook, waarom is dat eigenlijk pas vanaf oktober? En toen zei Van Rijswijk, ja, we volgen de marktrente en elke bank doet het weer een beetje anders. Maar wat misschien een beetje dichterbij begint te komen, is een positieve spaarrente. En dat geldt natuurlijk voor meerdere mensen die gewoon een beetje geld opzij hebben staan, die daar misschien weer wat over kunnen gaan verdienen. Nou, de ECB heeft in juli de rente voor het eerst dus verhoogd naar nul. Er wordt over nagedacht om dat in september weer te verhogen naar 0,25, misschien wel 0,5. En ik vroeg Van Rijswijk, betekent dat dan ook dat wij weer wat meer geld krijgen op ons spaargeld? Banken zullen altijd vervolgens weer verder kijken welke beslissingen zij dan gaan nemen op basis van de verhoging van de rente in de markt. Ja, maar bij een beleidsrente van 0,5% is een hogere spaarrente of een positieve spaarrente niet uitgesloten in ieder geval. Elke keer als er stappen worden genomen, dan gaan we dat nu bestuderen en dan kijken wij ook. Dat lachje. Beetje onduidelijk dus nog, vond ik. Maar hij wil zich heel erg op de vlakte houden. Ja, we zullen het denk ik toch moeten afwachten. Lisa Schallenberg van de Economieredactie. Oh, Listen to the Music van de Doobie Brothers. Donnie M. heeft bekend dat hij in juni de 9-jarige Gino heeft ontvoerd in Kerkrade en hem heeft vermoord. Dat meldt regionale omroep L1. Bas Dingemans, een misdaadverslaggever bij L1. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik denk dat de meeste mensen nog heel goed voor ogen hebben wat er toen gebeurde. Maar misschien kun je het nog even kort vertellen. Nou ja, begin juni raakte de 9-jarige Gino vermist. Die had voor het laatst wat mensen wisten in ieder geval gevoetbald op een pleintje in Kerkrade in Zuid-Limburg. En was verdwenen. En dagen later is zijn lichaam gevonden in Geleen. En dat lichaam is eigenlijk gevonden op aanwijzen van Donnie M. Van wat nu de moordverdachte is. Die is ergens in die tussenliggende dagen in beeld gekomen. En die heeft de politie gezegd van nou, dat jongetje, het lichaam van het jongetje ligt daar en daar achter een woning in Geleen. Dat is in de notendop eigenlijk de verdwijning en de dood van de 9-jarige Gino. Ja, waarmee voor de meeste mensen dan al wel meteen duidelijk is van nou, dan zal hij het ook echt wel gedaan hebben. Maar dat hij nu bekend heeft, is natuurlijk wel van belang. Dat is zeker van belang. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het proces Nicky Verstappen, is er niks te vergelijken natuurlijk, maar daar zie je hoe stroperig een proces kan lopen als er geen bekentenis ligt. Nog even los van of iemand het wel of niet heeft gedaan. Hè? Maar nu ligt die bekentenis er al in een vroeg stadium. Ja, dat is toch makkelijker werken voor advocaten die bijvoorbeeld meer gaan praten over wat moet iemand dan krijgen dan of iemand het heeft gedaan. Maar ook voor rechters, voor officieren. En de nabestaanden krijgen ook een stukje rust op deze manier. Dus voor alle betrokken partijen is zo'n vroege bekentenis wel van wezenlijk belang. Ja, er werd ook steeds meer wel bekend over deze Donnie M. Wat is er inmiddels over hem allemaal bekend? Nou ja, het is een zeer getroubleerde jonge man. Hij is nog steeds pas 22, wordt dit jaar wel 23, maar dus nog steeds een hele jonge man. En hij heeft bijvoorbeeld in 2017, toen hij nog net minderjarig was, was hij 17 jaar oud. Toen is hij tegen een zedenveroordeling aangelopen. Toen heeft hij ontucht gepleegd met een eveneens minderjarige jongen. Maar die was echt jong, die was rond 10 jaar oud. En daar heeft hij toen ook hulp voor gekregen. En sindsdien loopt hij eigenlijk van instantie naar instantie, van hulporganisatie naar hulporganisatie. Hij is opgegroeid in een pleeggezin omdat hij geboren werd eigenlijk, eigenlijk verslaafd. Zijn moeder was verslaafd. Dus ja, zijn hele jeugd is samen te vatten in problemen. En dat blijft zich maar uiten in kleinere en grotere veroordelingen. En uiteindelijk dan deze zaak. Ja, de meest ernstige tot nu toe kun je wel stellen. Hij heeft dus nu bekend, maar ik begrijp dat jij ook meer hebt ontdekt over DNA dat is aangetroffen. Ja, dat is wel interessant. Op 1 juni is Gino verdwenen. Nou, dan is er gecommuniceerd. Hij heeft dit, droeg die qua kleding. Maar had ook een stepje. En kijk uit naar dit stepje als u dat vindt. Misschien is het wat. Nou, dat stepje is een dag later gevonden in Landgraaf. Dus een stukje verderop van Kerkrade. En daar heeft de politie DNA op aangetroffen. En al vrij snel bleek dat DNA van Donnie te zijn. Hij zat natuurlijk nog in de databank vanwege die eerdere zedenveroordeling. Dus ze hadden al vrij snel in beeld van ja, dit kan wel eens heel goed onze man zijn. Toen hebben ze er een tandje bovenop gedaan, hebben ze Donnie te weten lokaliseren. En wat ook wel interessant is, is dat ze eigenlijk hebben ze meteen aan een politieverhoor onderworpen. Normaal moet je wachten tot de advocaten er zijn. Hè. Dat is afgesproken, die juridische bijstand, daar heb je gewoon recht op. Maar hier ging het om de vermissing van een 9-jarige jongen. Dus ze hebben die Donnie eigenlijk binnengetrokken, even plat gezegd, en meteen aan de tand gevoeld. Ook op basis van het DNA op dat stepje. Dat gaat daar ook een belangrijke rol spelen uiteraard in de strafzaak. Ja, en DNA en een bekentenis. Dankjewel, Bas Dingemansen, misdaadverslaggever bij L1. Reactie aan de redactie. Net nog vlak na 9 uur vertelde Amnesty dat Oekraïnse troepen hun eigen burgers in gevaar brengen door militaire bases te bouwen en wapensystemen te gebruiken vanuit woonwijken, ziekenhuizen en scholen. Luisteraar Daan wil weten of er in Oekraïnse media ook ruimte is voor dit soort kritische berichten over de oorlog. Ja, Kiesja, Hekster, opnieuw in Kiev. We hadden het er net al heel even over, maar hoe kritisch zijn media in Oekraïne over deze oorlog? Nou ja, op dit moment is over dat rapport van Amnesty nog niks te vinden. Hè? Maar het is nog vroeg, dus dat zou nog kunnen komen. En tot de oorlog was het sowieso zo dat de situatie in de media in Oekraïne best heel vrij was. Bijvoorbeeld als je vergelijkt met Rusland, dan kon er oneindig veel meer kritiek geleverd worden op de politiek en op allerlei dingen werd hier heel open en vrij gediscussieerd. De oorlog heeft dat natuurlijk wel anders gemaakt. Je ziet bijvoorbeeld dat de televisiestations allemaal hetzelfde uitzenden. Dat is iets wat vanuit de politiek is opgelegd. En het zal je ook niet verbazen dat natuurlijk het overgrote deel van alle aandacht uitgaat naar de misdaden die door Rusland gepleegd worden. Rusland, zegt ze hier natuurlijk, is het land dat ons land Oekraïne aanviel zonder enige aanleiding op 24 februari. Dat zoveel onschuldige burgers en ook militairen dood. En ja, eigenlijk is er weinig aandacht voor de rol die Oekraïne zelf speelt op het terrein van misdaden. Het is wel zo dat mensen zeggen, ja, in een oorlog, weten we, maken alle partijen zich schuldig aan dingen die we misschien liever niet zouden willen weten. Ze weten het wel, maar er wordt weinig over gesproken en zeker ook in de media. Kiesja Hekster vanuit Kiev. Er is officieel sinds gisteren een watertekort in Nederland. Maar Jeroen Bruning van drinkwaterbedrijf Vitens vertelde in de uitzending vanochtend dat de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar komt. Luisteraar Patrick merkte op dat veel datacenters ook water gebruiken voor de koeling van hun apparatuur. Hij wil graag weten hoeveel drinkwater en of de droogte dus ook voor datacenters gevolgen heeft. Jeroen Bruning van Vitens heeft het antwoord. Een datacenter gebruikt zo'n 1 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar. Dat legt in tijden van droogte natuurlijk een enorm beslag. Daar waar er op dit moment ook al in Nederland sprake is van een watertekort. Bij Vitens zijn wij van mening dat drinkwater geleverd moet worden aan bedrijven, ongeacht een datacenter of een ander bedrijf, wanneer dat voor de huishoudelijke toepassing binnen dat bedrijf is en niet als koelwater voor het proces. Ja, en hij heeft er ook nog aan toegevoegd dat de overheid controleert op basis van de vergunning of er inderdaad geen drinkwater wordt gebruikt voor het koelen van de apparatuur. Dus als het goed is, geen drinkwater. En nog een vraag over het droogte nieuws. De Hengelsportfederatie Midden-Nederland legt in de uitzending uit dat vissen die nu op het droge dreigen te komen worden gered door de sportvissers met een speciale visambulance. Dat was een mooi woord inderdaad. Ja. Worden vissen overgebracht naar de Waal. En daarover vraagt Rosa, worden er dan weer vissen teruggebracht naar de plassen als de droogte voorbij is? Dat antwoord komt nog even van Benny van Til van de Hengelsportfederatie Midden-Nederland. De vissen op de Waal die langs de Waal op de plassen gered worden, die worden niet later teruggezet, maar kunnen later terugkeren in het najaar of in de winter als het hoog water is. Dan kunnen ze weer de uiterwaarden inzwemmen en kunnen ze de plassen weer herbevolken. De vissen die wij op de beken redden, die worden eigenlijk op een lager stroomgebied waar wel water staat teruggezet, zodat we dezelfde flora en fauna hebben voor die vissen. Maar deze vissen kunnen via vistrappen later weer terugkeren naar de gedeeltes die zij weggehaald zijn, omdat die drooggevallen zijn. Ja, die vissen gaan dus zelf terug. Dus eerst heb je een visambulance nodig om ze over te brengen naar de Waal, en dan hebben ze zelf een trap om weer terug te komen. Handig. Ja. 3 voor de dag. AZ en FC Twente spelen wedstrijden in de voorronde van de Conference League. FC Twente trapt om 8 uur af in Belgrado voor de wedstrijd tegen FK Čukarički. En AZ speelt tegen het Schotse Dundee United. De twee kandidaten voor het Britse premierschap die staan vanavond opnieuw tegenover elkaar voor een debat bij Sky News deze keer. De twee troffen elkaar al op 25 juli. Dat debat verliep niet even soepel eigenlijk. I don't believe this negative declinist language. It's your own economic advisor, Liz. It's not mine. It's your own advisor. I have lots of economists that are backing my plans. Everybody thinks that putting up taxes at this moment is going to hurt the economy. Do you accept that? I absolutely. This is the problem with your plan. It's going to push people into Please let Liz Truss answer. Ja, de twee kandidaten, dus Rishi Sunak en Liz Truss, die het niet eens zijn met elkaar over de belastingplannen. Het was maar een van de momenten tijdens het debat waarbij ze elkaar iedere keer onderbraken. Vanavond dus een nieuw debat, 5 september. Dan willen de conservatieven de winnaar bekendmaken. En daarmee dus ook de nieuwe premier van Groot-Brittannië. En de explosie in de haven van Beirut wordt herdacht in Libanon. Het is nu 2 jaar geleden dat er meer dan 220 mensen om het leven kwamen. Duizenden mensen die raakten gewond en er is nog steeds veel onduidelijkheid over de ramp. Correspondent Daisy Moore vertelt dat er daarom vandaag wordt geprotesteerd in de stad. Ja, de nabestaanden hopen natuurlijk heel erg dat veel mensen daarop af zullen komen. Maar je moet niet vergeten, er is hier natuurlijk een enorme economische crisis en heel veel zorgen die mensen hebben. Dus het is nog maar de vraag hoeveel mensen echt zullen komen vandaag. Want het is echt overleven voor nu. En zometeen na 9:30. Dan begint Spraakmakers, Roos Abelman. Astrid, goedemorgen. Wat ga je doen? Alweer, want ik heb je natuurlijk al eerder gesproken vandaag. En Stand.nl, we moeten zuiniger met ons water omgaan. Daar gaan wij het komende 30 minuten over hebben. En Spraakmaker vandaag is wetenschapsjournalist Govert Schilling. Met hem ga ik het hebben over de Nebra-schijf. De wat? Ja, de Nebra-schijf. Het verhaal van hoe deze plaat gevonden is, die een voorstelling geeft van een nachtelijke hemel. Dat is al een boek op zich waard. Laat staan wat die betekent. Je hoort het allemaal zo meteen. De hoofdpunten nog van Wouter van het Nieuws. Ik wens u een heel fijne dag. NPO.